السلام علیکم. لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 8 مئی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 42 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کا نام لے کے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. اس ویک میں ویسے کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک دو واقعات تھے، لیکن وہ ابھی جب تک میچور نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، لہذا میں ڈائریکٹلی آپ کی پرچیاں شروع کرتا ہوں. یہ جو عمر سیریز فلم ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو فلمیں ہیں، کیا یہ دیکھنا جائز ہے اور کیسے جائز ہے؟ اس میں تو صحابہ کرام کے کردار عام لوگ ادا کر رہے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ کہ کسی چیز کو بھی حلال اور حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہوں گے. سپوز اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو کریکٹر ان فلموں میں دکھایا گیا ہے، یہ کریکٹر دکھانا گناہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی، کوئی حدیث پیش کرنی ہوگی. ویسے تو جذباتی طور پہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ اسے گناہ کہہ دے گا، لیکن جب کوئی چیز جوڈیشری میں پیش ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایویڈنس رکھنا پڑتا ہے. جذبات کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، دلائل کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور وہ دلائل پھر اتنے محکم ہونے چاہیے کہ ان دلائل کی زد میں پھر جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب اسی میں شمار کیے جائیں گے. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کلیم کر سکیں کہ صحابہ اکرام کا جو کردار ادا کیا ہے ان فلموں کے اندر لوگوں نے، یہ کردار اس طریقے سے ادا کرنا گناہ یا حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ٹائم قیامت تک ہے، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لکھ کے ہمیں جمع کروا دے، جذباتی نہیں، قرآن و سنت سے وہ دلائل ہونے چاہیے. اب رہ گیا کہ بعض لوگ جذباتی طور پہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ جب ہم اس صحابی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ کریکٹر ہمارے سامنے آ جائے گا، دین واٹ، اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ پھر وہی بات ہوگی کہ اگر آ گیا تو کیا ہو گیا. جب آپ کو آئے گا تو آپ کو ساتھ یہ بھی خیال آئے گا کہ وہ ایک کریکٹر تھا، اوریجنلی وہ نہیں تھا، تو بیلنس ہو گیا. دوسری بات، ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، جب آپ بکس کے اندر صحابہ کرام کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے بال اس طرح کے تھے، اس نے مونچھیں اس طرح کی رکھی ہوئی تھیں، اس کی رنگت اس طرح کی تھی، قد کاٹ اس کا ایسا تھا، کیا یہ سب کچھ جب آپ کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں خاکہ نہیں بن رہا ہوتا؟ تو وہ جو آپ کے دماغ میں اس وقت خاکہ بن رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم کوئی شرعی فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہم سینسٹیو ہیں کہ آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مووی میں کریکٹر اس طریقے سے ادا نہ کرے، اس کے پیچھے خاص ریزن ہے. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی طرح کی شکل مبارک اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یونیکنس دی ہے. ان کے بعد ہم کسی کے لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی شکل و صورت میں ایسا یونیک ہے کہ ویسا خوبصورت کوئی نہیں ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جس کے ہونٹ موٹے ہوں، رنگت کالی ہو، ناک موٹا ہو، اسے خوبصورتی کی علامت نہیں مانا جاتا. تو اب حضرت بلال حبشی جو ہے ہی حبشی تھے، ان کے ہونٹ میں کیسے پتلے کروں، ان کا ناک کس طرح میں پتلا کر دوں، ان کا رنگ کس طرح میں گوروں والا کر دوں؟ آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے تو آپ بتا دیں، یا آپ یہ بتا دیں کہ دنیا میں کوئی ایسا افشی بھی ہو سکتا ہے جس کے ہونٹ پتلے ہوں، جس کا ناک بھی پتلا ہو، جس کا رنگ بھی سفید ہو، ٹائم قیامت تک ہے. تو یہ جذباتیت کی دنیا سے نکلیں، یہ علم کی دنیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کا کوئی کریکٹر ادا کر لے. اب ماڈرن ایج میں یہی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت پہنچانے کا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ فلمیں کو میں نے بنوائی ہیں یا ان فلموں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ مل رہا ہے، نہیں. بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ ان فلموں نے مسلمانوں میں ایک بجلی بھر دی ہے، جس اخلاص کے ساتھ عرب دنیا نے یہ کام کیا. یہ قطر والوں نے عمر سیریز فلم آئی ہے، یہ آلموسٹ 2012 کے اندر ریلیز ہوئی تھی. یہ ایک ڈرامہ سیریز تھی ایم بی سی کی، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے وہاں پہ، انہوں نے یہ سارا کام کیا. پاکستانی تو آپ سمجھ لیں کہ اربوں روپیہ لگا ہے. کسی بھی اعتبار سے عمر سیریز جو ہے وہ ہالی ووڈ کی جتنی اس وقت لیٹسٹ فلمیں آ رہی ہیں ان کے اندر جس طرح پکچرائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ لیٹسٹ کیمرے استعمال ہوئے ہیں، گرین سکرین کا استعمال بہت زبردست ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ایون میں نے صحابہ کرام کی بایوگرافی کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھیں ہوں گی ویڈیوز ہدایہ پورٹل کے اوپر کے کافی جگہ انہوں نے اس کے سینز لگائے ہیں. یہ تو سائنس مانتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھتے ہیں تو صرف 10% آپ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، جو چیز آپ سنتے ہیں وہ آلموسٹ 15% لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا وہ 50% تک ریٹین ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے عمر سیریز دیکھی ہے، اوریجنلی تو وہ عربی میں تھی، پہلے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئی، پھر پاکستان میں تو کسی نے جرت نہیں کی، ہم نے بڑی کوشش کی. آن پیمنٹ تو اس کا خرچہ کروڑوں میں تھا، اور دوسرا یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر موقع پر مذہبی کارڈ یوز ہو جاتا ہے، اس لیے ادھر تو کسی نے جرت نہیں کی. البتہ انڈیا کے اندر کچھ تھے لوگ، انہوں نے محنت کر کے اس کی اردو ڈبنگ کی، اتنی پرفیکشن سے نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. آپ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، یعنی میں تو اس کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہوں، ادروائز عام بندے کے لیے کلاس کی انہوں نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی. وہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے ان سے وہ پرچیز کی تھی 8 سے 23 سال پہلے. پچھلے کئی سالوں سے جیلم میں تو میں دیکھ رہا ہوں، ہم نے نہیں کسی کو دی وہ فلم، لیکن جو سی ڈی چینلز ہیں رمضان میں وہ فلم چلاتے ہیں، اس میں رائٹ کے اوپر ahlesunnatpak.com ہمارا لوگو بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے. اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسپٹنس آ گئی ہے. اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کلچر میں پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم، علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے، یا یہ لوگ دین کے جاننے والے ہیں سو کالڈ، ان کو بھی اتنی تفصیلات نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتا ہوں گی جتنی اس شخص کو پتا ہوں گی جس نے عمر سیریز دیکھ لی ہے. قادسیہ اور یرموک کے بارے میں کبھی کبھار کسی نے سن لیا تو سن لیا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، کون سی امپائرز تھیں اس وقت، کس طرح عرب میں ریولوشن ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کے 17 سال کے اندر تینوں براعظموں میں پہنچ گئی، اس کے پیچھے کیا ایفرٹس تھیں، کتنی تکلیف سے صحابہ اکرام کو اور سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا، یہ ساری چیزیں آپ کو کافی حد تک اس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے. ایک سمجھ لیں ایک بلو پرنٹ پوری سیرت رسول کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ایک ابتدائی خاکہ کہ یہ ہوا ہوگا. اس سے بھی بڑھ کر آج کے اس ماڈرن دور میں جب ہماری نوجوان نسل ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھے بغیر رات کو سوئے نہ، انہیں تو ہم پھر سجیسٹ کریں گے کہ یار چلو چند راتیں عمر سیریز کے اوپر بھی لگا لو، تمہیں اسلامک ہسٹری کا بھی پتہ چل جائے. تو جسے زیادہ کوئی تقوی کا حیض ہے تو اس کو تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے. لیکن جو لوگ عام حالت میں فلمیں دیکھتے ہیں, جنہیں ان چیزوں کا شوق ہے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ تو دیکھے نا. رہ گئے باقی لوگ تو انشاءاللہ کچھ وقت گزرنے دیں, اس کے اوپر بھی اجماع ہو جائے گا. جس طرح سپیکر پہلے آیا تھا تو حرام تھا, پھر آہستہ آہستہ آہستہ مباح ہوا. مباح کا مطلب ہے کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو مستحب ہوا کہ یار بہتر ہے سپیکر میں ذرا آواز ٹھیک آتی ہے. اب واجب ہو چکا ہے. ہاں اب مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا کیمرے اور سپیکر کے بغیر. اب تو یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک کیمرہ مین سامنے کھڑا ہوتا ہے. وہ باپا جانی کو نہیں آپ نے دیکھا, ہمارے ایکس مرشد, وہ نماز بھی اب کیمرے کے بغیر نہیں پڑھتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فضان سنت میں اس زمانے میں فتوے لکھے تھے کہ کیمرہ میں تصویر بنانا حرام ہے اور بنوانے والا بھی حرام کا مرتکب اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. لیکن ان کو میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا کہ جب انہوں نے اس معاملے میں رجوع کیا ہے تو باقاعدہ انہوں نے علماء سے فتاوی لے کے اپنے پرانے فتوے سے رجوع کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں غلط تھے, کیونکہ اس وقت پھر انہوں نے مدنی چینل اپنا لانچ کرنا تھا تو باقاعدہ انہوں نے پھر اس کے اوپر رجوع کیا. لیکن باقی جو مقادم فکر کے علماء ہیں وہ تو بغیر رجوع کے ہی چڑھ دوڑے ہیں, انہوں نے اپنی غلطی پرانی مانی نہیں ہے. کہ اچھا یہاں پہ بھی جو اہل علم لوگ تھے نا کیمرے کے حوالے سے تصویر کے حوالے سے, شروع سے ہی انہیں یہ کانسیپٹ کلیئر تھا. جو ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے لوگ ہیں جس طرح مولانا مدودی رحمہ اللہ, ان کی آپ کو اس زمانے میں بھی چند ایک ویڈیوز جو ریکارڈ ہیں وہ مل جائیں گی 70s میں. ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, یہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی چیختے تھے کہ یار یہ وہ کیمرہ, اس کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کی حرمت بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہے. وہ حرمت ان تصاویر کی ہے جو عبادت کی غرض سے گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں یا تعظیم کی غرض سے, اور وہ ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز ہوتی ہیں. یہ تو ریئل ٹائم اس بندے کی اپنی پکچر ہوتی ہے اور یہ جسٹ لائک امیج ہے جو مرر کے اندر شیشے کے اندر آتا ہے. تو کیا شیشہ دیکھنا, مرر دیکھنا, آئینہ دیکھنا سنت نہیں ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کو تصویر سے اس حوالے سے اتنی نفرت ہوتی تو آپ کبھی بھی آئینہ نہ دیکھتے, اور آئینے میں تو تصویر کس کی آ رہی ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی. باقی تصویریں تو شاید کوئی نہیں نا, لیکن نبی علیہ السلام نے آئینہ استعمال فرمایا. یہ بھی جسٹ لائک آئینہ ہی ہے. یہ جو سیب بھی ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں, یہ سیب ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کے اندر کوئی پکچر آپ کو بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی, یہ ڈیٹا کسی اور فارم میں سیف ہوتا ہے. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو موبائل فونز کے اندر جو قرآن رکھے ہوئے ہیں نا, ان کو آپ بغیر وضو کے چھو لیں. ہمارے نزدیک تو اوریجنل قرآن کو بھی بغیر وضو کے اگر کوئی تعلیم کے لیے چھوتا ہے تو کوئی حرمت کا فتویٰ نہیں ہے. صرف اسپیسیفکلی قرات کرنے کے لیے صحابہ اور تابعین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ وضو کا اہتمام کرتے تھے, وہ بھی صرف پروٹوکول کے طور پر. آبلیگیٹری صرف نماز کے لیے ہے وضو, نہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے نہ قرآن کے لیے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو موبائل میں آیا نا, اس سے تو یہ حکم بھی اٹھ گیا. اور واقعی اب مفتی اکمل صاحب جو بریلویوں کے ایک بڑے مفتی ہیں, کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ کوئی 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو بانگے دول یہ بات کی ہے کہ اس کو آپ ٹچ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مصحف ہے ہی نہیں ہے, بلکہ اسکرین کے پیچھے اس کا امیج آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو آپ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کر رہے, تو بغیر وضو کے آپ اس کو ٹچ کر کے پڑھ بھی سکتے. مسئلہ حل ہو گیا نا, اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تصویر کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی برکت سے علماء کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک زمانہ تھا یہ اینک کو بھی انہوں نے کہا تھا یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. ہاں سپیکر کی آواز شیطانی آواز, احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ, اشلوی تھانوی دیوبندی کا فتویٰ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اب یہ لوگ یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. چین والی گھڑی ہم نے آج تک نہیں پہنی, علماء کو دیکھیں انہوں نے کیسی پہنی ہوتی ہیں پہلے, کہ یہ لوگ اسے حرام کہتے تھے. ہمارے نزدیک بھی حرام نہیں ہے یہ, نہ پہلے تھی نہ اب ہے. حرام پہلے دن سے حرام ہے, حلال پہلے دن سے حلال ہے. اسے کوئی حلال کو حرام, حرام کو حلال نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ علماء کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے تو اس لیے پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ کیا پہلے تو حرام تھا اب حلال ہوا. وہ پہلے بھی حرام نہیں تھا, ان کی عقل پوری سی ہوتی ہے, ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے. آپ وہ ذرا فتوے پڑھیں نا اسپیکر کے حرام ہونے پہ, آپ سوچ رہے ہوں گے کیا لکھا ہوگا اس میں. انہوں نے ایک ہی پوائنٹ اس میں اڈاپٹ کیا ہے کہ جب آپ اسپیکر کے اوپر نماز پڑھاتے ہیں نا, جو تکبیرات ہیں, وہ تکبیر کی آواز جب امام کے منہ سے نکل کے اسپیکر میں جاتی ہے اور ایمپلیفائی ہو کے واپس آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ پھر آپ اسپیکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں, یہ انہوں نے پلی لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں امام کی آواز تو اس وقت تک تھی جب تک کہ کالر مائک تک پہنچی, اس کے بعد مائک میں گئی ایمپلیفائی ہو کے, جب آپ کو اسپیکر سے باہر نکلی ہے تو وہ امام نہیں ہے, وہ پیچھے اسپیکر کے. ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ اگر یہی اگر آپ کی لاجک مان لی جائے تو پھر تو اگلے زمانوں میں بھی جتنی نمازیں ہیں وہ فارغ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے, یہ مسجد میں جو محراب کا کانسیپٹ آیا, یہ کیوں آیا تھا؟ جب تعداد میں لوگ زیادہ ہوں, امام مسجد کتنا اونچا قرات کر سکتا ہے, یا تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کی تکبیرات کتنا گلا پھاڑ سکتا ہے. مکبر رکھنے پڑتے تھے قرات کی آواز کے لیے, یہ محراب کا کانسیپٹ آیا. اور وہ چونکہ سیمی ڈوم تو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا اس میں جب امام کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی آواز اتنے حصے میں کنفائنڈ ہو جاتی ہے, وہ ٹکراتی ہے, ایک گونج پیدا ہوتی ہے جسے آپ ایکو کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے. تو آواز تو وہ بھی محراب کی آ رہی ہوتی ہے, بندے کی تو نہیں ہے. بندے کی تو اس وقت تک تھی جب تک وہ ٹکرائی نہیں تھی ڈوم کے ساتھ. ڈوم کے بعد جب اس میں ایکو پیدا ہوئی وہ تو پھر ڈوم کی آواز ہوئی, تو پیچھے اس ڈوم کے, پیچھے اس محراب شریف کے, اور اس سے بھی بڑھ کے اگلے زمانوں کی آپ بڑی مساجد دیکھیں تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈومز سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئیں گے. یہ آیا صوفیہ جو نبی اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے, اس کے مقابلے پہ ایک بلو ماسک بنی ہوئی ہے اس کے. آپ ذرا اس کا ایریل ویو دیکھیں, اس میں ذرا آپ گنبد گنے کتنے زیادہ ہیں. وہ اسی وقت استنبول کے اندر سلطنت عثمانیہ کی جو وہ چلی تھی نا نسل اس کی, سلطان محمد فاتح کی, اس کے تین چار نسلوں کے بعد ایک بندے نے اس کو تعمیر کیا تھا, سلیمان نام تھا اس کا جس نے وہ تعمیر کی. تو اب اندازہ کریں وہ کئی سو سال گزر چکے ہیں اس مسجد کو. وہ گنبد کیوں ہوتے تھے؟ گنبد اس لیے ہوتے تھے کہ جب امام سینٹر میں کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے, اس کی آواز اس کے محراب سے اور اوپر والے گنبد سے ریباؤنڈ ہو کے ساتھ والے گنبد میں جائے, اس سے جو ہے وہ ایکو ہو کے اس سے اگلے میں, اس سے ایکو ہو کے اس سے, اور یوں ٹریول کرتی جائے. اس کا آپ نے پریکٹیکل تجربہ کرنا ہے, آپ بادشاہی مسجد لاہور میں چلے جائیں جو آلموسٹ 400 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے, جب تک کہ شاہ فیصل مسجد نہیں بن گئی تھی یا حرمین کی توسیع نہیں ہوگی تھی. 1986 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے, اورنگزیب عالمگیر نے وہ بنوائی تھی. ایک مسجد یہ لاہور میں اور ایک دلی میں پیرلل میں. اس میں بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے گنبد ہیں. آج بھی اسپیکر کے بغیر بھی اگر امام نماز پڑھائے تو پہلی صف کے کونے میں بھی جو بندہ کھڑا ہے اس تک بھی آواز اس کی پہنچتی ہے. وہی اس طریقے سے یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. وہ تو اگلے زمانے میں بھی لوگ ایک گنبد سے دوسرے, وہ تو پھر نیت ہونی چاہیے تھے پیچھے ان 150 گنبدوں کے. اللہ اکبر, اسی کو آپ نے ایک انسٹرومنٹ میں کنورٹ کر لیا, دین وٹ؟ تو یہ پہلے سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے, لیکن اینالوجی بنانا اور چیزوں کو دقت نظر سے دیکھنا، یہ ان لوگوں میں بہت کم لوگوں کی کمپیٹنسی تھی. ویسے کورالریز بڑی اچھی بناتے ہیں یہ، جب آپ کو انہوں نے فتوے کی ذات میں لانا ہوتا ہے نا تو پھر دیکھیں یہ کس طرح چیزیں جوڑ کے کورالریز بناتے ہیں، اور جہاں واقعی ان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے وہاں ان کو بالکل موٹی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہو گیا. برل اب اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ چینج آئی. 2001 کے اندر پہلی دفعہ دعوت اسلامی نے ملتان والے اجتماع میں اسپیکر کا استعمال شروع کیا، اللہ کا شکر ہے، اور نماز بھی اسپیکر میں شروع کروا دی. اس سے پہلے تو لاکھوں کے مجمع کے اندر سینکڑوں مکبر کھڑے کیے ہوتے تھے، امام سجدے میں ہوتا تھا اور جو آخری صف ہے وہ رکوع میں ہوتی تھی، ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا تھا نا ٹرانسفر. پھر انہوں نے اسپیکر کا استعمال شروع کیا اور لوگوں کی نمازیں بچنا شروع ہو گئی. رائے ونڈ میں ابھی تک وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے. اور دوسری طرف جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہم سنت کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو تقریریں کیوں اسپیکر میں کرتے ہو آ کے، ادھر بھی سنت کے قریب رہو. کہ کچھ لوگ حضرات کے پاس بیٹھ کے سنیں، وہ جا کے ٹولیوں کی شکل میں آگے بتائیں اور یوں آگے جا کے بتائیں. دعا اسپیکر میں، تقریریں اسپیکر کے اندر، نماز آئے تو اسپیکر آف. رائے ونڈ میں چلے جائیں، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی، وہ جسٹ لائک زور کی نماز ہے. نہ آپ کو امام کی قرات کی آواز آنی ہے، ٹھیک ہے سکون سے آپ نماز بھی پڑھیں، اپنی دکانوں کا حساب بھی کریں پیچھے، کرنا کرانا تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ انفی تو اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نے امام کی اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کم از کم پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ویسے تو کہتے ہیں جی ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ امام کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جب آواز نہیں بھی آ رہی تب بھی نہیں پڑھ رہے. پھر پوچھو ہوں کے تکلیف دے، وہ کہتے ہیں امام پڑھ رہا تھا وہ تو کافی ہے، امام اپنا پڑھے اسی اپنا حساب کتاب کریے. وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ایون رائے ونڈ کے اندر جتنی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی پاکستان میں، کسی میں بھی سپیکر کا استعمال نہیں ہوتا نماز بڑھانے کے لیے، تقریروں کے لیے ہو رہا ہے. یہ خام خواہ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے دیے میں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پڑھا لکھا سب کا جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بھی پڑھا لکھا جاہل بن جاتا ہے. ویسے جماعت آئی ہوئی ہوگی، آپ پوچھیں جناب کیا تعلیم ہے، کوئی کہے گا جی میں جناب سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، کوئی کہے گا جی میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں، بعض تو ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں. ان سے پوچھو اللہ کے بندو اتنا تمہارا دنیا کا ایکسپوئر ہے، ادھر ان ان پڑھ لوگوں میں آ کے تم بھی ان پڑھ ہی بن گئے ہو. ان سے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. مثلا ایک چیز جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کی کچھ عرصہ پہلے، ہے تو وہ پچھلے تقریباً 70 سال سے ہے، کیونکہ رائے ونڈ مرکز تو 1955 میں آلموسٹ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب جو تھے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی تھی نا الیاس کاندھلوی صاحب، وہ ان کے ساتھیوں میں تھے. 6-7 مہینے ان کے ساتھ گزارے ہیں، پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی 44 کے اندر، 1944 میں فوت ہو گئے تھے الیاس کاندھلوی صاحب. 1926 میں انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی. تو یہ حاجی صاحب یہاں پہ آ گئے اور ادھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. لیکن آج بھی جائیں کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا. بمشکل ہماری اس اکیڈمی جتنی جگہ ہے بیچ میں، اس طرف اندرون کی مسجد ہے اور یہ بیرون کی مسجد ہے، ساتھ ساتھ دو مسجدیں ہیں. لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جو آؤٹ سائڈر جماعتیں آئی ہوئی ہیں نا وہ اس مسجد میں پڑھیں گی. مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا بدعت ہے؟ کیا اسلام میں یہ ہے کہ پاکستانیوں کی مسجد لادہ ہوگی اور عرب ملکوں کے لوگوں کی مسجد لادہ ہوگی؟ کیا حرمین میں آپ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ بیت اللہ شریف کے اس پورشن میں چلے جائیں، اردن والے اس پورشن میں چلے جائیں؟ نہیں. ہمارا تو فخر ہے کہ چاہے دنیاوی طور پہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی بڑی پوسٹ والا ہے یا کوئی ریڑی بان ہے، سب کے سب جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ سب کے سب برابر ہیں. یہی وہ فخر ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے امپریس بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے یہی چیز دین کے نام کے اوپر ہم سے چھین لی ہے. کیا ریزن ہے اس کی بتائیں. آپ کو اوپر سے تو یہ بہت ساری ریزن بتائیں گے, شرعی ریزن کوئی نہیں بتائیں گے, انتظامی ریزنز بتائیں گے, لیکن وہ کر رہے ہوں گے تقیہ. اندر کی ریزن ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے, کیونکہ پاکستان کے علاوہ جتنے ملکوں کی جماعتیں آتی ہیں وہ ساری رفع الیدین سے نماز پڑھتی ہیں اور اونچی آمین کہتی ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مدنی ویکسین, میں وائرس نہیں کہتا, یہ مدنی ویکسین کہیں پاکستانیوں کو بھی نہ لگ جائے, کیونکہ یہاں تو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ رفع الیدین تو منسوخ ہو چکا ہے, تو پاکستانی تو پھر پوچھیں گے کہ یار جدھر سے چلا تھا ان بچاروں کو تو ابھی تک نہیں پتا چلا, ماموں پارٹی چوتھے ملے تو انہوں پتا لگ گیا کہ منسوخ ہو گیا ہے. سمجھ آئیے آپ کو, یہ ہے پیچھے ریزن. اس طرح کے الٹے کاموں میں ان کا دماغ بڑا صحیح چلتا ہے مولویوں کا, وہ مسجدیں بالکل الگ ہیں اور اجازت بھی نہیں آپ ادھر ادھر چلی جائیں مسجد میں, نا نا نا نا ناٹ ایٹ آل, وہ نہیں برداشت کریں گے. اور وہ آپ کو اچھا یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ریزن, یہ کہیں گے جی وہ دیکھیں باہر کے لوگ کے وہ بڑے ذرا نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں, ہمارے ذرا تھوڑے سخت مزاج لوگ ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. حبشی کیا ہم سے زیادہ سخت مزاج نہیں ہے, زیادہ ٹف لوگ ہیں, حبشی بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں کیونکہ حبشی رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. ان کو کہ چلے ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں جو گورے ہیں نا ان کو آپ وہاں پڑھا لیں, جو ادر دین گورے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ ٹف ہیں ان کو ہماری مسجد میں پڑھنے دیں, نہیں اجازت دیں گے. پیچھے ریزن یہ ہے, آپ کو ہمارے پولیٹیشنز میں اور مذہبی پیشواؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جس طرح پولیٹیشنز نے سامنے ریزن کچھ اور رکھی ہوتی ہے, پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں مقاصد. علماء نے بھی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے سامنے کچھ اور رکھا ہوتا ہے, اور بقول خادم حسین رضوی صاحب کے کہ گل بچ کوئی اور ہے, وہ بھی جو کچھ کرتے رہے وہ بھی گل بچ کچھ اور ہی تھی. ہاں اسی لیے ان کو پتا ہوتا ہے نا گل بچ کوئی اور ہے. تو وہ سوال کہاں سے شروع ہوا تھا جی, ہاں عمر سیریز تھے. جس مولوی کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہو ان کے فتوے آپ نے ان ڈراموں کے بارے میں, جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈرامہ لگایا ہوا دین کے نام کے اوپر. رمضان مبارک میں صحت مند انسان اکثر اوقات مانگتے نظر آتے ہیں, مختلف مجبوریاں بتا کر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں, کیا ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے یا کچھ دینا چاہیے؟ بالکل کچھ نہیں دینا چاہیے جی ان کو, انہیں ڈسکریج کریں, لیکن ڈانٹنا نہیں ہے, اس کا رائٹ آپ کو اللہ نے نہیں دیا. ایون کوئی جھوٹا پروفیشنل بیگر بھی آپ کے سامنے آئے, اسلام نے آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ آپ اسے ڈانٹیں گے, آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھانے میں رپورٹ کریں کہ یہ پروفیشنل بیگرز فلان جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. قرآن میں واضح ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اگر تم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے ڈانٹو بھی نہ. اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے اس کے باوجود بھی آپ جان چھڑانے کے لیے کچھ اسے دے دیں, آپ نے دینا ہے تو آپ اسے دعا دیں, دعا سے زیادہ کوئی قیمت. آپ دیکھ لیں ہم پوری دنیا سے دعائیں ہی لے رہے ہیں, پیسے تو نہیں لے رہے, اور لوگ کہتے ہیں جی خالی دعا, جی بس خالی دعا. ان سے پوچھیں کہ دعا سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ دعائیں ہی تو ہیں کہ صدیوں کی امپائر ایک پلیٹ فارم نے گرا دی ہیں. دعاؤں کے بغیر یہ کام چل سکتا تھا؟ اس دور میں جب کہ فرقہ واریت اس عروج پہ ہو, صدیوں سے آپ کو انہوں نے میٹھی نیند سلا دیا ہو اور آپ اٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو, اور ایک بندہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے اور وہ سارے مل کے جو آج تک آپس میں لڑ رہے تھے وہ آپ کو کہیں کہ ہم تو پھر بھی ٹھیک ہیں سارے آپس میں, اس سے آپ نے بچنا ہے, یہ دجال ہے, اور وہ اٹھنے والا بندہ ایک بار سنے اور ان ساروں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ کے اوپر صدیوں میں کوئی کرامت ہے تو آپ بتا دیں. یہ کرامت اللہ کی ہے, اللہ کا کرم ہونا کسی کے اوپر, یہ کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا, تو اللہ کا شکر ہے. تو دعائیں ہم لیتے ہیں, فقیر آپ کے پاس آئے, ہماری تو یہ عادت ہے, ہمیں تو پتا ہے کہ جیلم میں اس وقت ہزاروں کی تعداد کے اندر بیگرز موجود ہیں, ساری پروفیشنل ہیں, کیونکہ سارے ایک ہی رنگ و نسل کے ہیں، وہ جنوبی پنجاب سے آ کے بستیوں میں آباد ہوئے ہیں جھونپڑیوں کے اندر، ان کا کام یہ ہے کہ بس وہ اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے ہی بچے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کو بھیک مانگنے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ یا بچی آپ سے بھیک مانگنے آئے ویسے ہی دل پسیج جاتا ہے، لیکن ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ان کا بڑا کھڑا ہوا ہے، اور دل ان کے اتنے کیڑی جتنے ہیں کہ کوئی جینون بیگر بھی وہاں پہ آ جائے اسے مار کے بھگا دیتے ہیں۔ اگر یہ ہمدردی رکھتے ہوں اور خود بھی وہی زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں بھی موقع دیں کہ یار چلو اگر 2000 دیہاڑی ہم نے کمائی ہے تو 500 یہ بھی لے جائیں، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ باقاعدہ انہوں نے جگہ ملی ہوئی ہے، یہ ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو صبح کے وقت آپ گزرے ابھی بھی شاید بیٹھی ہوگی ایک عورت، باقاعدہ اسے صبح ایک بندہ ڈراپ کر کے جاتا ہے، شام کو اس کو ریٹریو لیتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ آلموسٹ سمجھ لیں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے جتنی اس کی کمائی ہے، کیونکہ ادھر سے جتنے لوگ جاتے ہیں انہوں نے پھر جی ٹی روڈ پہ ہی چڑھنا ہوتا ہے نا، تو وہ سفر پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہوئے وہ پھر اس نے ایکٹنگ بھی ایسی کی ہوئی ہے، وہ چادر لی ہوئی ہے وائٹ کلر کی، لوگ کہتے ہیں چلو یار سفر پہ جا رہے ہیں دعائیں لیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں تو ایک دو بار اسکول پہ بچوں کو چھوڑنے، کیونکہ یہ کانوینٹ اسکول ادھر پاس میں جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے، تو میں ایک دو بار گزروں، میں اس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے اس کہا اللہ سے ڈر شرم کر، آگے سے جواب نہیں دیا اس نے۔ ہمیں تو پتا پروفیشنل لوگ ہیں یہ، تو ایسے لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں، بالکل کچھ نہ دیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو سمجھانے کا رائٹ رکھتے ہیں، لیکن دھکا دے کے بھگا دینا، مارنا پیٹنا، گالیاں نکالنا، یہ غلط ہے۔ آپ نے اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو نارمل انداز میں کریں، اور وہ بھی علیحدگی میں۔ میں نے بھی اسے جب سمجھایا علیحدہ میں، کسی کے سامنے نہیں، صبح کے وقت، اور سخت سردیوں میں بھی یہ آ کے نہ صبح آپ طلوع فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے، ایجڈ خاتون ہے، پروفیشنل ہے، تو ان کو بالکل پیسے نہ دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے غریب آدمی جو ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے اس طرح، ادروائز جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پبلک میں نکلتے ہی نہیں ہیں مانگنے کے لیے، ان کا طریقہ اور ہوتا ہے، وہ اپنے قریبی لوگوں سے پہلے رابطہ کرتے ہیں، کسی سے کہلواتے ہیں، کبھی کسی این جی او کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کا سورس آف انکم ہی یہی ہے، یہ لوگ محنت نہیں کرتے۔ آج کل اب نیا ایک طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، شام کے وقت جب لوگ محنت مزدوری کر کے آفیسز سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے عورت ساتھ اپنے رکھی ہوگی بیوی، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوگا، مرد نے جو ہے نا ایک کدال اور ایک بیلچہ اٹھایا ہوگا، آپ کو روکیں گے اور بتائیں گے کہ جناب آج دیہاڑی نہیں لگی، اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہوئی اور آپ نے ان کے بیلچے کی طرف دیکھا تو وہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح ابھی تیل اس کے اوپر مل کے لے کے آئے ہیں، وہ بیلچہ کبھی بھی زندگی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہوگا، وہ انہوں نے بازار سے خریدا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ شام کو آپ کو دکھانا ہوتا ہے، ورنہ کبھی زندگی میں وہ چلا ہو تو وہ بیلچہ بتائے گا، آندھا آپ نے یہ بیلچے والے دیکھنے ہیں تو آپ یہ چیز آبزرو کرنی ہے کہ وہ بیلچے بالکل نئے ہوتے ہیں، وہ جو کدال بھی اٹھائے ہوتے ہیں نا انہوں نے، وہ بالکل نئے ہوتے ہیں، وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی دیہڑی کبھی بھی نہیں لگی ہوتی، اور اس بنیاد پہ ان کی دیہڑیاں روزانہ لگتی ہیں، یہ طریقہ واردات ہے ان کا۔ اور پھر ہمارے یہ جو لوگ جنہیں شوق ہے زکات بانٹنے کا، صدقات دینے کا، صبح سویرے جاتے ہیں جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ان میں جا کے نوٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اب کام کروانا ہے نا انہیں مزدور ہی نہیں مل رہے، یار پورا دن محنت کر کے جو اسے 1000 ملنا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اگر وہ 1500-2000 کما کے چلا جائے وہاں سے تو اسے اور کیا چاہیے؟ آپ مزدور لینے جائیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مزدور آپ نے لینا ہے، انٹرویو وہ آپ کا کرتا ہے، ہاں ہاں جی کتنے جانا ہے، کیا کروانا ہے، اتنی باریکیاں پوچھے گا جیسے پورا پروجیکٹ ہے جو آپ مطلب وہ اس نے آپ سے کام کروانا ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے میں پھنس کدھر گیا ہوں. کئی تو آپ کے گھر تک بھی آ جائیں گے، جب آ کے وہاں کام دیکھیں گے نا کوئی اور بہانہ کریں گے چلے جائیں گے. یعنی ایز اے نیشن ہم لوگوں کی عادت ہے کہ بغیر محنت کے کچھ ہاتھ لگ جائے. صرف جو لوگ افغانستان سے یا کے پی سے مزدوری کرنے والے پٹھان آئے ہوئے ہیں یہ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں، جس طرح کے پاکستانی یورپ اور امریکہ میں جا کے محنت سے کام کرتے ہیں. پنجابی توبہ توبہ توبہ توبہ الا ماشاء اللہ. پنجابی صرف ٹھیکیدار بنتا ہے، کام نہیں کر سکتا، کام کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پٹھان نہ ہو تو یہ آپ کی ساری کھدائیاں جو ہے نا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کام ہوتے ہوئے، یہ صدیوں میں بھی نہ ہو. جس طرح کی ان کے مزاج میں یہ محنت نہیں رہی ہے، بادشاہی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ایک کھدائی کا کام ہمارے پٹھان بھائیوں نے افغانیوں نے سنبھالا ہوا ہے، دوسرا یہ تندور کا کام. دیکھ لیں جتنے مشکل کام ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن ایک اور خوبی جس کی طرف میں آپ کو اشارہ دلواؤں، آپ کو ان میں مانگنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی فجر کی اذانوں کے وقت کوڑے کے ڈھیر سے آپ کو چیزیں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بڑے بڑے بورے اٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے، میرا تو یقین کرے دل پسیج جاتا ہے، چھوٹے بچے 8-8, 10-10 سال کے، اور بعض اوقات کتے بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بڑا بندہ ڈر جاتا ہے، کتے کی تو مرضی ہے، جسے کاٹ رہے جس وقت مرضی. ٹھیک ہے، ہمیں بڑا عرصہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ کتے ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں. ہاں جی، وہ تو عثمان بھائی نے بتایا کہ جب کتے کے حصوں کی ہڈیاں یہ اٹھا کے لے جائیں گے تو کتے ان کے پیچھے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں سمیٹی ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو پتا ہے جا کے کباڑیوں کو بیچتے ہیں، تو وہ چونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں ڈالی ہوتی ہیں اپنے بورے کے اندر، تو کتے سونگتے ہوئے پھر پیچھے ہی جائیں گے نا ان کے، تو یہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. تو آپ ڈانٹیں نا، پیار محبت سے ڈیل کریں، اور اگر موقع ملے تو آپ سمجھا بھی دیں. ہمارے عثمان بھائی کی دکان چونکہ ایک پبلکلی مین جگہ کے اوپر ہے، مٹیریل کا کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو روزانہ لوگ آتے ہیں کہ جی مزدوری ہی نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں آؤ جی میں تمہیں مزدوری لگوا دیتا ہوں. بندہ جناب مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. ہاں جی، اچھا جی بھوک لگی ہے، روٹی کھانی ہے، پیسے دیں. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے، آپ کو کھانا کھانا ہے نا، ادھر ہوٹل پہ بیٹھو میں کھانا کھلا دیتا ہوں. نہیں بیٹھتے. تو طریقے بہت ہیں ڈیل کرنے کے. کیوں جی عثمان بھائی، آج تک وہ بدل ہے تو کہ جنہوں تھی کہ یار میں تمہیں آج مزدوری لے دینا آ جا، تو وہ کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں صبح تو آواں گا. آتے نہیں ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو انہوں نے بیلچے اور کدال اٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ صرف آپ کی، یہ ان کے بیلچے اور کدال ویسے ہی ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تسمی ہیں. ہائے ہائے ہائے، اے ہوں ہی آمد ہوئی ہے، شاعر نو تو کسی ٹائم بھی آمد ہو سکتی ہے. بالکل لیپا پوتی کیتی ہوئی ہے. اے چٹے سوٹ نے انہوں دے، اے کالے بیلچے انہوں دے چٹے سوٹ نے، جنہوں دے پیچھے انہوں دے موٹے موٹے ٹڈ چھپے ہوئے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں روزانہ جاب کے سلسلے میں گجرات سے گجرا والا جاتا ہوں جو لگ بھگ 50 کلومیٹر ہے. کیا میری نماز قصر ہوگی؟ جی آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے 3 فرسخ، وہ آلموسٹ 9 میل بنتا ہے. یہ میل کا لفظ عربی سے انگلش میں آیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت ہم حکمران تھے دنیا کے. مسلم شریف میں آپ کو میل کا لفظ ملے گا، انگلش میں جا کے مائل بن گیا. تو عربک جو میل ہے وہ ہمارے اس والے میل سے بڑا ہوتا ہے. یہ والا میل جو ہے آلموسٹ 1.6 کلومیٹر ہے، اور جو عربک ہے وہ 1.8 کلومیٹر آلموسٹ سمجھ لیں نوٹیکل مائلز جو چلتے ہیں ہمارے سمندر کے اندر اس کے برابر ہے. تو راؤنڈ آف کر کے موٹا سا بھی لگائے نا تو آلموسٹ 20 کلومیٹر اگر کوئی شخص سفر کرے اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد, یہ تو 50 تو بہت زیادہ ہے, تو وہ مسافر ہے, وہ نمازیں قصر بھی کرے چاہے روزانہ جائے جس طرح ہمارے یہ ڈرائیور حضرات تو روزانہ ہی جاتے ہیں, اور نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے بلکہ کرے, سنت ہے, دو دو فرض پڑے گا سوائے مغرب کے, مغرب کے 3 پڑھنے ہیں باقی سارے 2 2. اس حوالے سے جتنی آیات ہیں قرآن میں سورۃ النساء کے اندر تفصیلی آیا قصر کے حوالے سے, بخاری مسلم کی درجنوں احادیث, میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو قرآن کلاس کے دوران ریکارڈ کروا دی ہے, آلموسٹ 100 کے قریب ریفرنسز اس پہ لگے ہیں, مسافر کی نماز, قصر نماز, یہ آپ لکھیں وہ ویڈیو کھل جائے گی, اور اس میں ایک ایک ریفرنس ہم نے دکھایا ہے الحمدللہ. باقی تفصیلات آپ اس میں دیکھ لیں. 19 دن کے اندر قیام ہو, صحیح بخاری میں آیا ہے, تو آپ نے قصر کرنی ہے. تو ظاہر ہے جو روزانہ آ رہا ہے اس کے تو 19 دن ہی نہ پورے ہوئے, وہ تو روزانہ ہی واپس آ رہا ہے, یک مشت 19 دن کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے رکے تو پھر وہ مقیم تصور ہوگا. تو ڈرائیور حضرات بھی اسی طریقے سے یورپ اور امریکہ میں جو لوگ روزانہ سب ویز کے ذریعے ٹریولنگ کر کے دور دراز کے علاقوں میں جاب کے لیے جاتے ہیں وہ روزانہ قصر کریں, ان کو دن کے وقت بڑی تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ زور اثر کٹھی کریں, 2 فرض زور کے پڑھیں, 2 اثر کے, مغرب عشاء بے شک رات کو آ کے گھر پڑھ لیں. اور اس میں ٹالرنس یہ ہے کہ زور اثر آپ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے تک کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں, اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں. یہ آسانی ہے, موجہ مارو. لوگ کہتے ہیں جی دین کا علم حاصل کریں پھر عمل بھی کرنا پیندا ہے, وہ ساڈے بابے نے ہر گل سانو پٹھی دسی, اور جی زیادہ علم ہی نہ حاصل کرو پھر عمل کرنا پیندا ہے. آپ جتنا علم حاصل کریں گے آپ کے لیے عمل اتنا ہی آسان ہو جائے گا, اور دین کی وسعت کا آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے ان بڑوں سے کبھی پوچھنا ہے کہ یار آپ کے کسی بڑے نے کوئی واقعی کوئی علم حاصل کیا بھی تھا کبھی, جو اس نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد بےچارہ پاس گیا ہو. سن سنا کے سننی ٹنی, نہ خود پڑھا نہ ان کے بڑوں نے پڑھا, کہانیاں چل رہے. اگر امام کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر جماعت کروائے تو کیا مقتدی بھی بیٹھ کر نماز ادا کریں گے؟ جی یہ پہلے حکم تھا, صحیح بخاری میں یہ منسوخ ہو گیا ہے. امام بخاری نے پہلے اس کی جو منسوخ شدہ حدیث ہے وہ لے کے آئے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیماری کے عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھائی, جب سلام پھیرا, بلکہ وہ حدیث اس طرح تھی کہ سیدنا ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے مصلی چھوڑ دیا حالانکہ حضور نے انہیں منع کیا, لیکن ظاہر ہے پھر ابوبکر تو ابوبکر ہے, انہوں نے رسول اللہ کا ریگارڈ کیا, مصلی چھوڑ دیا, نبی علیہ السلام زوف کی وجہ سے بیٹھ گئے, حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تکبیرات انتقال جو تھیں ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کی, اس زمانے میں سپیکر تو نہیں ہوتا تھا, تو حضرت ابوبکر اونچی آواز میں تکبیر کہتے تھے اور پچھلوں کو پھر آواز جاتی تھی, اور یوں نماز مکمل کی. نبی علیہ السلام جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, پہلے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں اور وہ مصلے پہ کھڑا رہے. یہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ڈیگریڈ کیا, اور ہمارے نزدیک یہ حضرت ابوبکر کی عظمت ہے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جتنا گرا لے ہمارے لیے وہ اتنا ہی بڑا ہے, اور جو ان کے سامنے جتنا بھی اکڑ کے کھڑا ہو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے وہ, چاہے جتنا بڑا کوئی بزرگ ہے یا مفتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابوبکر کی کیا مجال, انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو, تو جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو تمہیں بھی چاہیے تھا تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا, اور صحیح لگا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا تو مقتدی بھی بیٹھ کے پڑھے. لیکن اس سے آگے پھر امام بخاری حدیث لے کے آئے اور چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کی منسوخیت کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی آخری نماز پڑھائی ہے نا بالکل اسی طرح ریپلیکا ہوا ہے. حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا, اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھاتے رہے اور حضرت ابوبکر اور باقی صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. یہ حدیث ناسخ ہے اس حدیث کی. آج کی ڈیٹ میں یہ حکم ہے کہ اگر امام کسی مجبوری سے بیٹھ کے نماز پڑھائے گا تو مقتدی بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے, ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ فرض نماز میں قیام کرنا بھی فرض ہے. نفلی نماز بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے, سواری پہ بھی ہو جاتی ہے, اور استقبال قبلہ کے اہتمام کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام فرض نماز سواری سے اتر کے زمین پہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے, اور جو نفلی نماز ہے وہ آپ سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے کہ سواری دائیں مڑ رہی ہے یا بائیں. استقبال قبلہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا, اور نبی علیہ السلام رکوع اور سجود سر کے اشاروں سے کرتے تھے, یعنی آپ اس کے لیے کوئی ماتھا بھی کہیں نہیں ٹیکتے تھے, نہ کوئی سامنے پھٹا رکھا ہوتا تھا. رکوع کرنے کے لیے یوں سر جھکایا, سجدے کے لیے یوں جھکا دیا, تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ. دیٹس آل. یہی طریقہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا بھی ہوگا جن کو گھٹنے کا ایشو ہے. یہ لالا بات ہے, ان کے گھٹنے مسجد میں جا کے پنکچر ہو جاتے ہیں, ہاں, اور مسجد کے دروازے پہ وہی بابے آپ کو ایک پی ٹی آئی کا اور ایک نون لیگ کا لڑتے ہوئے پونے گھنٹے تک نظر آئیں گے. انہوں نے گھوڑیاں نو کچھ ہوئے گا, ٹھیک ہے. ہاں, بعض اوقات جینون کیس ہوتا ہے کہ وہ اس کو بینڈ کرنے میں ایشو ہوتا ہے, تو اس لیے ہوتا ہے, لیکن یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے. ویسے تھوڑی سی بیماری پہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ جو مسجد کے اندر یہ کرسی ہیں نا جن کے سامنے پھٹے رکھے ہوئے ہیں, اگر ان پھٹوں کا مقصد تو قرآن رکھنا ہے نا, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے اس کام کے لیے نہیں ہے, یہ بدعت کے لیے ہے. بدعت یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. اس کے اوپر سجدہ کرنا یہ بدعت ہے, خلاف سنت ہے. یہ اتنی بڑی بدعت ہے کہ اسے بریلوی اور دیوبندی بھی بدعت کہتے ہیں. ہاں جی, کسی کے نزدیک بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے یا سواری پہ کسی چیز کے ساتھ ماتھے کو ٹچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. سر کا اشارہ کرنا ہے صرف. لہذا اگر آپ کی مساجد میں ایسے ہیں تو کم از کم ان کے سامنے والے پھٹے اتروائیں. کرسیاں نارمل جس طرح آپ عرب دنیا میں دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو وہ فولڈنگ چیئرز نظر آئیں گی, اس میں ذرا ایک تو وہ جگہ بھی زیادہ نہیں گھیرتی ہیں, پھر آپ اٹھا کے کہیں پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. اور ویسے عرب میں تو عام حالت میں بھی مسجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں, ہمارے ملک میں تو معیوب سمجھا جاتا ہے. اب تھوڑی سی ٹالرنس آئی ہے, مریض کے بغیر کوئی بندہ مسجد میں کرسی پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, وہ صرف امام نے اپنے لیے ممبر رکھا ہوا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, کسی مسجد میں کرسیاں لے کے چار پانچ بندے میٹنگ کر کے بتائیں مجھے, وہ کس مایوب نظروں سے آپ کو دیکھیں گے. زمین پہ بیٹھے بھی ویسے میٹنگ نہیں کرن دیں گے تانو, لیکن کرسی پہ ویسے نہیں کرن دیں گے وہ. پھر آپ کو مثالیں دیں گے جی, وہ اللہ کے دربار میں کرسی پہ بیٹھنا یہ کس لیے بنی ہے. اور ایک زمانہ تھا جس میں نے آپ کو بتایا نا, چین والی گھڑی, اینک, اسپیکر, یہ انگریزوں کی پیداوار تھی نا. ایک زمانہ تھا کرسی پہ کھانا پینا بھی انگریزوں کی مشابہت کہا جاتا تھا, کرسی پہ بیٹھنا بھی. تو نبی علیہ السلام نے تو ممبر یوز کیا ہے, وہ تو کرسی تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے پہ, وہ تو تین سٹیپ چڑھ کے آپ اوپر جا کے بیٹھتے تھے. وہ تو کرسی بھی نہیں, کرسا کہنا چاہیے. اگر اللہ کے دربار میں وہ ممبر لگ کے اس کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے, اور صرف رسول اللہ نہیں بیٹھے, بعد میں اصحاب رسول بھی بیٹھے ہیں, تابعین بھی بیٹھے ہیں, وہ اللہ کے دربار کی کوئی بے حرمتی نہیں ہے, تو یہ جو معصوم سی کرسی پلاسٹک کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کون سی تنقیص ہو جائے گی. چھوٹا ذہن, چمچ کے ساتھ کھانا کھانا جی, کانٹا استعمال کرنا انگریزوں کی, تو چھتر موبائل, اے وڈے وڈے مریداں دے پیسے دے فری موبائل, اے انگریزوں کی مشابہت نہیں ہے. اے ویگو ڈالے اتنے اتنے موٹے موٹے باڈی گارڈ, اور انہوں نے ہاتھی اجمیر شریف دی بنیا ہوئی ہیں کلاشن کوفاں, ہاں, اور بغداد شریف کے بنی ہوئی بلٹ پروف جیکٹیں ادھر کی بنی ہوئی گے. تو آڑے بزرگ صرف ٹرین نہ روک سکتے سن, نہ ٹرین کا انجن بنا سکے, نہ ڈبا بنا سکے, تو وہ نہیں نظر آتے. اور وہ باڈی گارڈ وہ ہوتے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں, روٹی والا تکلف ہی نہیں, چھوٹا گوشت دو دو کلو, آپ لوگ تو ان کا خرچہ ہی نہیں پورا کر سکتے, اس میں کسی چیز میں ان کو انگریز نہیں نظر آئے گا. گھروں میں چلے جائیں, ان کے باتھ روموں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, باتھ روموں میں بھی. تو وہ جو ہے وہ گولڈا شیپ والوں نے بنایا ہے ایئر کنڈیشن جو ہے, ادھر کوئی انگریز نظر نہیں آئے گا. انگریز ہی نظر بڑھ جائے گا تہاڈی پینٹ شرٹ وچ, ٹائی وچ, جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. وہ لباس ہے, وہ ہر علاقے کا اپنا ہے. یہ جو حدیث نا ابو داؤد کی, من تشبہ بقوم فہو منہ, جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا, اسی میں شمار ہوگا, اس سے مراد ہے مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابہت کرنا, یعنی گلے میں سلیب لٹکانا, ہاتھ میں سکھوں والا کڑا پہن لینا, ماتھے پہ سندور لگانا, جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں کسی مذہب کی, وہ اب اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ٹائی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے, ورنہ ویٹیکن سٹی کے پاپ نے کبھی آپ نے ٹائی دیکھی ہے اس کو لگائے ہوئے؟ اس نے ٹوپی بھی پائی ہوتی ہے یار. تو یہ بس کیڑی جتنے دل ہیں ان لوگوں کے, اور اس قسم کے فتوے آپ کو دیتے نظر آئیں گے. تو آپ بیٹھ کے, یہ سوال آیا تھا, بیٹھ کے آپ نماز, البتہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں مسلم میں بھی کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ نفلی نماز کے لیے, فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں سوائے مجبوری کے, اور جب مجبوری میں ہوگی تو پھر بیٹھ کے بھی آپ کو پورا ثواب ہی ملے گا. وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب کوئی شخص اپنی عبادت میں تگو دو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, نہ وہ نفلی روزے زیادہ رکھ سکتا ہے نہ زیادہ عبادت کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے دے دوں تو یہ اسی طریقے سے عمل کرے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کرے گا یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اسے بیماری کے دنوں میں بھی اس کا اتنا ہی ثواب لکھو جتنا یہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. یہ حدیث ایک کور کرتی ہے اس ساری چیز کو, اگر کسی کو شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے ایون لیٹ کے بھی, تو وہ اس کے لیے ثواب اتنا ہی ہوگا اگر شرعی اسے کوئی مجبوری ہے. آپ مزاروں اور بابوں کے خلاف ہیں, کیا یہ شرک کے ذریعے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن شیعہ جو گھوڑے نکالتے ہیں ان کی حرکات کرتے ہیں, اس پہ میری درجنوں ویڈیوز ہیں, ہم ہی تو بول رہے ہیں اس کے اوپر. البتہ یہ جو گھوڑے نکال رہے ہیں گھوڑوں کی وہ عبادت تو نہیں کر رہے, میں نے تو آج تک کسی شیعہ کو گھوڑے کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں نیچے سے ضرور گزرتے ہیں, وہ تو بدعت ہے, پنجے لگانا جھولے نکالنا, میری اس کے اوپر بے شمار ویڈیوز ہیں. اتنے اعتماد سے سوال نہ لکھا کریں. آپ کی پیدائش تو ابھی یوٹیوب پہ ہوئی ہوگی, ہمیں دیکھنے کی وجہ سے کسی کو, ہمیں ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. جو ٹاپکس میں آلریڈی کنکلوڈ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوں ان کی ویورشپ ملینز میں ہے, وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں, آپ دیکھیں. ماتم کے اوپر جا کے لکھیں, ماتم کے حوالے سے ٹاپ پہ جتنی ویڈیوز کھلیں گی وہ ہمارے پلیٹ فارم کی ہیں, کیونکہ اس کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے. ان ساری چیزوں کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. بہرحال شیعہ کو ایک ایج حاصل ہے کہ ان کی عقیدت کا محور صرف 12 امام ہے, اور سنی جس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کپڑے اتار دیے اس کو اپنا بزرگ مان لیتے ہیں. کوئی بھی وہ مزار یا ڈھیری دیکھ لیں اس کے آگے جا کے جھکتے ہیں. اس لحاظ سے شیعہ کی جو گمراہی کا لیول ہے وہ سنی, یعنی مراد اس میں اسپیسیفکلی بریلوی مکتب کے جو جوہلا ہیں, ان سے کافی ان کا لیول بہتر ہے کہ انہوں نے کم از کم کہیں بریک تو لگائی ہوئی ہے. یہ تو آپ جیلم سے پنڈی تک جتنے مزار آتے ہیں نا جی ٹی روڈ کے اوپر, ڈرائیور آپ کو یوس روٹ مارتے ہوئے نظر آئیں گے, پیسے پھینکتے ہوئے جائیں گے. ہر بندے سے انہوں نے عقیدت جوڑ دی ہوئی ہے. باقی غلط غلط ہی ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو میں تو اس بمانگے دول کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بدعت ہیں. علی بھائی آپ رحمت اللہ علیہ کی وجہ, اچھا اچھا مجھے رحمت اللہ علیہ لکھا جی, مجھے رحمت اللہ علیہ نہ لکھا کریں آپ. رحمت اللہ علیہ ویسے عموماً تو جو بندہ مرا ہوا ہے نا اس کو دعا دی جاتی ہے, ویسے زندہ بندے کو بھی دی جا سکتی ہے, لیکن یہ جو ایک اس طرح چلتا ہے نا رحمت کی دعا, ویسے تو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں لیکن ایک سلوگن کے طور, باقی مجھے فرق نہیں پڑتا, اچھی بات ہے. ہم لوگ تھانہ پہنچ گئے ہیں. او اچھا, آپ نے کہا تھا کہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھیں تو وہ لوگ ناراض نہیں ہوں گے, مگر اہل تشیع نے تو ہمیں تھان بچا. یہ تو میرے بھائی آپ کی ورڈکٹ ہے, ہم نے ان سے بھی پوچھنا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہوا ہے, کس وجہ سے انہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے, انہیں کیا غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی یہاں تو لوگ اہل تشیعوں کی امام بارگاہوں میں جا کے بیان کر رہے ہیں. کیوں جی اماد بھائی کر رہے ہیں نا آپ, آپ کو ابھی تھانے میں دیا انہوں نے, کوئی نہیں ایسے ہوتا, کوئی نہیں کرتا. یہ اسپیسیفکلی کوئی ایسی وجہ ہوئی ہوگی, وہ وجہ آپ ہائی لائٹ کریں, ہماری اکیڈمی کے نمبر میں بتائیں, اور وہ امام بارگاہ کون سی ہے ان کا جو ہے ہم ان سے بات کر لیں گے. ایسی بات ہوتی نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر ہمارے وہ ایک صابر بھائی ہیں سیالکوٹ کے, انہوں نے باقاعدہ جا کے امام بارگاہ میں نہ صرف نماز پڑھی ہے بلکہ اس نماز کی ویڈیو ریلیز کی ہے, وہاں پہ جو ان کی لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ انہوں نے کی ہے. یہ آپ کے ساتھ یونیک مسئلہ ہوا ہے, لوگ تو جاتے ہیں. بیسیکلی دہشت گردی کی وجہ سے بعض اوقات وہ تھوڑا ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی سنی حلیے والا بندہ انٹر ہو تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کام نہ ڈالنے آیا ہو. وہ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی کوئی اس طرح کی ہوئی ہو, واللہ عالم جب تک دونوں پارٹیاں سامنے نہیں ہوتی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے, آ جائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اچھا تو آپ ان کا ذرا گیٹ اپ دیکھیں, 6.5 فٹ قد ہے, دیکھنے میں بھی وہ ان کی داڑھی جتنی گھنی ہے اور کپڑے جس طرح کے وہ آپ کو سپاہی صحابہ یا لشکر جنگوی یا داعش کے کوئی وہ مجاہد لگتے ہیں وہ اپنے وہ سارے گیٹ اپ میں. وہ تو شیعہ کی امام بارگاہ کے پاس سے بھی گزر جائیں نا تو وہ ان کو وہاں سے بھی نہ گزرنے دیں اپنے گیٹ اپ میں. اور سرگودا میں مجھے بتانے لگے کہ میں ایک جنازے پہ گیا, وہ شیعہ کا جنازہ تھا اور کسی بڑی پرسنالٹی کے تھا, اور ہر بندے کی تلاشی لے کے وہ اندر جانے دے رہے تھے. ٹھیک ہے, تو کہتے جب میں گیا تو انہوں نے میری تلاشی بھی نہیں لی, انہوں نے کہا آپ اندر جائیں. تو وہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے, انہوں نے کہہ رہی یہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ لیول دیکھیں کہ اس کو کہیں سے پتا تھا کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہاں جیلم آتے ہیں, بس ان کے لیے یہی سرٹیفکیٹ کافی ہو گیا. حالانکہ وہ بندہ یہاں ہوتا میں آپ کو کھڑا کر کے بھی دکھاتا کہ دیکھیں اس بندے کو کوئی بندہ انٹر ہونے دے گا؟ کوئی بریلوی بھی نہ انٹر ہونے دے اس گنی داڑھی اور قد بت کے ساتھ. تو بعض اوقات اس طرح کی کنفیوژن ہو جاتی ہے, تو وہ انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے. میرا سوال ہے کہ مکان گروی رکھنا جائز ہے؟ آپ اس بارے میں خاص بیان نہیں. جی بیان کیا ہوا ہے, جائز ہے, گروی رکھ سکتے ہیں. مکان گروی رکھیں گے آپ کسی کے پاس تو یہ بالکل جائز ہے. اس میں اگر آپ نے کوئی جانور گروی رکھوایا کسی کے پاس, اس کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث ہے. اب ظاہر ہے وہ جب جانور اگر آپ گروی رکھوائیں گے تو اس جانور کے اوپر کھانے پینے کا خرچہ بھی تو ہوگا نا, بھوکا تو نہیں اس نے رہنا. تو جس نے وہ گروی آپ کا سامان رکھا ہوا ہے نا, وہ اس کو جو کھلاتا پلاتا ہے نا اس کے عوض اتنا دودھ وہ یوز کر سکتا ہے جو وہ بکری یا گائے وہ دودھ دیتی ہے نا, وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. اس کے ایکویلنٹ جو کھانا کھلا رہا ہے اس کے برابر کیلکولیشن کر لے, اور جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ بے شک اس کو وہ مالک کو ہی پھر دے گا. اس طرح جو یہ گروی مکان ہے اس کو بھی اگر آپ یوز میں لانا چاہتے ہیں تو اپنے مالک مکان کے ساتھ کچھ طے کر لیں. ظاہر ہے کہ وہ مکمل طور پہ تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے, اس کی ڈیپریسیشن بھی کسی درجے میں ہوگی. اس کے اگینسٹ وہ کرائے میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہتا ہے کم, تو وہ کم کر دے گا, اور اس طرح آپ معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے مکان کسی کے پاس گروی رکھوایا ہوا ہے تو وہ اس مکان کو ایبسولوٹلی یوز نہیں کر سکتا جب تک مالک سے اجازت نہ لے لے. اجازت لے لے تو ٹھیک ہے. داڑھی کے خط کا حوالہ دے دیں. داڑھی کے خط کا حوالہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, پورا ایک چیپٹر ہے داڑھی کے بارے میں, اس میں صحابہ اکرام کا موجود ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے بھی تھے, وہ تو بخاری میں موجود ہے. داڑھی کی لمبائی میری ایک ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے, وہ آپ دیکھ لیں, پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. داڑھی عربی میں لحیہ, ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو داڑ پہ اگتی ہیں, یہ بال, یہ داڑھی کے بال نہیں ہیں اور نہ یہ بال داڑھی کے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کاٹتے, یہاں والے بھی نہیں کاٹتے, وہ ویسے ہی ٹھیک ہے. لیکن آپ جس طرح بلوچی ہیں ان کی داڑھی بعض کا چلتی چلتی یہاں تک پہنچ جاتی ہے, بعض کی تو بہت خوبصورت لگتی ہے, لیکن جن کی بہت گھنی ہو جاتی ہے تو وہ تو دیکھنے میں ویسی لگ رہے ہوتے ہیں. وہ ادھر تک بال بہت گھنے آ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ان کو یہ والے بال صاف اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. یہ والے جو بال ہیں نا وہ جو صاف کریں گے یہ داڑھی کے بال نہیں ہیں, اس کا آپ ہاتھ بنوا سکتے ہیں. اب رہ گئے اہل حدیث, تو اہل حدیث تو داڑھی کے ویسے ہی کاٹنے کے قائل نہیں ہے, ان کے ساتھ تو خط کی بات کرنا ہی فضول ہے. ان کے ساتھ پہلے مقدمہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ داڑھی کیا اس لیے ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ ڈریں یا کسی بندے کی شکل سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کی داڑھی کی حالت دیکھ کے, یا داڑھی جو ہے یہ زینت ہے ایک مرد کی جس طرح کے لمبے بال ایک عورت کی زینت ہے, پھر ظاہر ہے کہ داڑھی کا اہتمام ہوگا. اب جس طرح میں, میری 44 پلس ایج ہے, میری داڑھی سچی ہے, میں نے کبھی داڑھی کاٹی نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں اب اس ایج میں یہ تو اس نے کہاں بڑھنا ہے اور کیا جانا ہے. یہ جو لوگ شیو کرتے رہے ہوتے ہیں نا ان کی داڑھیاں بعض اوقات جب وہ رکھتے ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, پھر ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے, پھر وہ اہل حدیث میں ہو تو وہ کاٹنے نہیں ان کو دیتے. بھائی کاٹنے کی اجازت ہے, مٹھی کے بعد آپ داڑھی کاٹ لیں, مٹھی سے پہلے بھی کاٹ لیں تو جائز ہے. ہاں افضل یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے, یہ ایک سنت عمل ہے. باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخعی کا موجود ہے کہ وہ رخساروں کے بال اور یہ سارے بال کاٹا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ داڑھی میں آتے ہی نہیں, جب اگر داڑھی میں آتے ہی نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیفینیشن. آخری روزہ اور عید کی درمیانی رات چاند رات عبادت کے لیے کتنی اہم ہے, کوئی ثابت نہیں ہے جی. شب قدر کی طرح, یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, شب قدر کی طرح کہاں سے ہوگی؟ شب قدر تو وہی ہے جو قرآن میں جس کی عظمت بیان ہوگی ہے. اگر اس کی عظمت شب قدر کی طرح یا اس سے بڑھ کے ہوتی تو قرآن میں اس کے اوپر آیت نازل ہوئی ہوتی. شب قدر کے اوپر پوری سورت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور پھر سورۃ البقرہ میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, تو اس سے پتا چل گیا کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ اسے تم آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو, تو اس سے بھی پتا چل گیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں آئے گی. لیلۃ الجائزہ جسے چاند رات کہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی بھی ہے صحیح سند کے ساتھ جو یہ پبلک کے اندر انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. میں ایک سرکاری محکمے میں جاب کرتا ہوں, کئی دفعہ ہمیں پتا نہیں ہوتا جس کو ہم گرفتار کر رہے ہیں وہ گنہگار ہے یا نہیں. اچھا یہ آپ کا کام بھی نہیں ہے, آپ کو اگر وارنٹ مل گیا نا آپ نے وارنٹ کو اوبے کرنا ہے. وہ وارنٹ کسی کے غلط نکلے مجرم وہ نکالنے والے ہوں گے, آپ نے اپنے اس معاملے کو اوبے کرنا ہے. البتہ جو پچھلی حکومت کرتی رہی پی ٹی آئی کی کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے نیب کے کیسز بنوا کے اور جا کے سپریم کورٹ میں, دو سال بعد پتا چلا کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی, یہ بالکل حرام ہے, ایسا کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت میں ابھی تک تو ان کا یہ وضو قائم ہے, یہ بھی اگر توڑیں گے تو ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. کل بھی میں وہ انٹیریئر منسٹر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے ثبوت اکٹھے کریں گے, ایسے ثبوت جو ہم ایویڈنس کے طور پہ کورٹ میں پیش کر سکیں, پھر ہم گرفتاری عمل میں لائیں گے. وہ شیخ رشید صاحب کے جو بھتیجے کی گرفتاری ہوئی ہے تو وہ خود ہی اس نے پنگا لیا تھا نا ویڈیو بنا کے, اگر وہ ویڈیو نہ ہوتی وہ اس نے بنا کے فخریہ نہ بتایا ہوتا تو وہ بھی اندر نہ ہوتا. شیخ رشید کو ابھی تک انہوں نے نہیں پکڑا, ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے ایویڈنس, یہی طریقہ ہے, پہلے ایویڈنس اکٹھا کریں. آپ گوروں کے ملکوں میں جائیں 20-20 سال تک ثبوت اکٹھے کرتے رہتے ہیں, وہ اینڈ پہ جا کے پکڑتے ہیں. ایون ثبوت مل بھی جائیں اگر وہ اس قابل نہیں کہ کورٹ میں ثابت ہو سکیں بندے کو نہیں پکڑتے, کیونکہ وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں, انہیں پتا ہے کہ الٹا حد کے عزت ہم پہ لگ جائے گی اور ہمیں اپنی پوری زندگی کی تنخواہیں جرمانے کے طور پہ دینی پڑ جائیں گی. لیکن یہاں پر حب الوطنی کے نام کے اوپر, توہین مذہب کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی پرفارم کرتے ہیں, ہماری مذہبی جماعتیں بھی قانون کو ہاتھ میں لے کے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ. کیا مسلم شریف میں کوئی حدیث ضعیف بھی ہے؟ نہیں جی, بخاری اور مسلم کی جتنی متصل الاسناد مرفوع روایتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. البتہ بخاری مسلم میں چند ایک جو اقوال ہیں جو بغیر سند کے آئے ہوئے ہیں ان میں ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں, ان سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اوپر کسی کے اوپر نمبرنگ نہیں ہوئی ہوتی. جس حدیث کا ہم نمبر ڈسپلے کر دیتے ہیں نا وہ حدیث متصل ہی ہوتی ہے. جو اس طرح کے اقوال ہوتے ہیں وہ چیپٹرز کی ہیڈنگ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اوپر کسی حدیث کا نمبر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ بھی سارے اقوال ضعیف نہیں ہوتے، بخاری میں اس کی سند موجود نہیں، بعض کا دوسری کتابوں میں موجود ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہ پتا چلتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کی آپ کو ویسے ہی کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو کبھی یہاں ڈسکس ہو بھی نہیں رہی ہوتی۔ ہاں میں کبھی علمی لیول پہ کوئی چیز ڈسکس کر دوں ایک الگ بات ہے، مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری تالیکن، اسے کہا جاتا ہے تالیکن، بغیر سند کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہلتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ امام بخاری نے اس حدیث کی سند بیان نہیں کی، چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے، بخاری میں آپ کو یہ حدیث کسی نمبر پہ نظر نہیں آئے گی، نمبر آپ جو مرضی ڈالیں۔ ہاں جس حدیث کے ٹاپ پہ یہ ہیڈنگ ہوگی نا، اس حدیث کا جب آپ نمبر ڈالیں گے نا اور اس نمبر سے اوپر ٹریول کریں گے تو آپ کو یہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں نظر آئے گی، اور وہ بھی اب اسلام 360 میں تو وہ چیپٹر کی ہیڈنگز ہی انہوں نے ختم کر دی تھی، وہ میں نے ڈلوائی ہیں دوبارہ سے کہ یار یہ تم لوگوں کو کس نے رائٹ دیا کہ امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگز جو لکھی ہیں تم نے اپنی طرف سے اس کو کیوں نکال دیا؟ بھائی وہ بخاری شریف کا حصہ تو ہے نا، سند ہے یا نہیں ہے، ایز اے نالج تو ہے نا، اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ ریزلٹس نکالے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں سے، چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے، جہاں امام بخاری کو اپنی شرط کے مطابق حدیثیں صحیح نہیں ملی ہیں اور وہ فی نفسی حدیثیں صحیح تھیں، ان کو انہوں نے چیپٹرز کی ہیڈنگ میں ڈال دی ہے، جہاں تابعین تبع تابعین کے اقوال تھے وہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈال دی ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ان چیزوں سے رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ بخاری شریف صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، بخاری جیسی پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ ایک ایک مسئلے کے اوپر انہوں نے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں، ایک حدیث سے اگر 10 رزلٹ نکلتے تھے تو 10 چیپٹرز میں وہ حدیث کو ریپیٹ کیا ہے امام بخاری نے، اور 10 کی 10 جگہ ڈفرنٹ رزلٹ نکالے ہیں انہوں نے۔ کہتے ہیں نہیں امام بخاری جو ہیں وہ محدث تو تھے فقیہ نہیں تھے، امام بخاری جیسا کوئی فقیہ بھی نہیں ہے، یہ وہ فقیہ ہے جس نے نہ امام حنیفہ کو چھوڑا ہے، نہ امام شافعی کو چھوڑا ہے، نہ احمد بن حنبل اپنے استاد کو چھوڑا ہے، نہ شافعی کو چھوڑا ہے، جس جس کی جو جو بات صحیح حدیث کے خلاف تھی اس سے اختلاف کیا ہے، نام کسی کا نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ بعض یوں کہتے ہیں لیکن حدیث یوں کہتی ہے۔ کمال کام کیا۔ اب یہ جو حدیث امام بخاری لے کے آئے کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن یہ حدیث پوری سند کے ساتھ آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی، اس لیے ہم نے اپنے بلو اور گرین کارڈ کے ٹاپ کے اوپر یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے، وہاں نمبر میں نے ابن ماجہ کا دیا ہے، سنن ابن ماجہ 3792 لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بخاری میں ہے لیکن میں نے بخاری کا نمبر نہیں لکھا، کیوں؟ بخاری میں اس کی سند نہیں تھی، اور نمبر میں لکھتا تو آپ ڈالتے وہ نکلنی بھی نہیں تھی، وہ چیپٹر کی ہیڈنگ تھی۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری ایک فتویٰ لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عمر نے جب اپنے دور میں ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تو مولا علی نے انہیں روکا اور کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ 3 لوگوں سے اللہ کی حد اٹھ جاتی ہے، ایک پاگل مجنون شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو سیدنا عمر نے وہ حد اٹھا لی اس پاگل شخص سے۔ حضرت علی کی ذہانت آپ کو پتا ہے، اسی لیے چیف جسٹس بھی تھے حضرت عمر کے دور میں، اور حضرت عمر کہتے تھے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ہر چیز وہ مشورے سے لے کے چلتے تھے۔ اچھا امام بخاری نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور مولا علی کا یہ قول لکھ دیا چیپٹر کی ہیڈنگ میں، لیکن آپ بخاری میں اس کا نمبر ڈالیں یہ آپ کو نہیں کھلے گا، کیونکہ یہ کسی حدیث کے انڈر نہیں ہے، اس کے ٹاپ کی ہیڈنگ ہے۔ اس کی پوری سند مولا علی نے خود نبی علیہ السلام سے روایت کی ہے سنن ابن ماجہ میں، تو اس کی سند ابن ماجہ میں۔ اسی لیے میں جب یہ حدیثیں ڈسپلے کراتا ہوں نا، تو اگر میں بخاری ڈسپلے کراؤں نا، اس کا نمبر وہ لکھتا ہوں جس کی ہیڈنگ پہ وہ ہے، اور ساتھ امیج لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے۔ لیکن ساتھ ابن ماجہ کا نمبر بھی ڈالتا ہوں تاکہ اگر نمبر پہ تلاش کرنی ہے تو وہاں آپ کو مل جائے. اتنی احتیاط سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا کہتا ہے کہ جی انجینئر صاحب تو فارغ ہیں, بیٹھ بیٹھ کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہیں. سرکار آپ کے 50,000 مدارس جو بند کے, 500,000 سے زیادہ علماء جو فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں, ایک کلپ نہیں بنا سکتے جس میں قرآن و حدیث کا والا لکھا ہو. کہیں ہے تو مجھے دکھا دیں. اربوں کے بجٹ کیوں نہیں بنا سکتے؟ نمبر ون کمپیٹنسی کوئی نہیں, نمبر ٹو کیا یہ بنائیں گے, یہ تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ فتوے لکھنے کے عادی ہیں, ان سے کوئی سوال پوچھے تو یہ کہتے ہیں فتاوی عالمگیری شریف میں ہے, ہاں رد المختار شریف میں ہے, در مختار شریف میں ہے. ان کا مزاج ہی نہیں, نہ ان کو ان حدیثوں کا پتا, نہ قرآن کی آیات کا پتا. انہوں نے کہاں سے یہ کوٹ کرنی ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارا کمپیٹیٹر قیامت تک نہیں آ سکتا انشاءاللہ, کیونکہ جو کمپیٹیٹر آئے گا وہ ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہوگا, وہ ہمارا بھائی ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر گلی سے انجینئر نکلے کہ جو لوگوں کو بتائے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے, مسلم میں یہ لکھا ہے. قرآن میں یہ لکھا, بخاری میں یہ لکھا, مسلم میں یہ لکھا, کیا یہ بریلوی دیوبندی یا بعض معاملات میں اہل حدیث بھی یہ پبلک کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں؟ تو اس پلیٹ فارم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کے مقابلے پہ اگر در مختار شریف دکھائیں گے تو عوام تو لتر شریف ہی پھیرے گی نا, کہ وہ قرآن حدیث پیش کرو یار, یہ مولویوں کی کتاباں پیش کر رہے ہو, دسو قرآن اس کی لکھے ہیں. تو یہ چیز واقعہ معراج کے وقت کیا اماں عائشہ نبی الاسلام کے نکاح میں تھی؟ نہیں جی, اس وقت نکاح نہیں ہوا. واقعہ معراج جو ہے نا, یہ نبی الاسلام کی ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے ہوئے, اس وقت تک نکاح میں نہیں تھی. نبی الاسلام نے پہلے تو آپ کو پتا 24 سال تک سیدہ خدیجہ عقد میں رہی ہیں, تو دوسری شادی بھی کوئی نہیں کی. نبی اسلام کی جتنی شادیاں نا یہ 50+ کی ایج میں ہوئی ہیں, جب سیدہ خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال تک نبی الاسلام نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی. بعد میں بھی آپ کو جن ریزنز کی وجہ سے کرنی پڑی وہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں, ورنہ سب سے گولڈن پیریڈ تو آپ کی وہ جوانی کا پیریڈ تھا نا 24 سال کا. اگر آپ کو شادی کرنی ہوتی وہ تو کافر بھی آ کے آپ کو لالچیں دے رہے تھے کہ جس عورت سے کہیں گے آپ کی شادی کروا دیں گے. جو لوگ نبی الاسلام کی کثرت ازواج کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ان کو آپ ٹیکنیکلی بتاؤ یار ایک بندے نے اپنی پوری جوانی اس طرح گزاری ہے, اب اس نے اپنے آخری 10 سال کے اندر باقی کی 10 شادیاں کی ہیں. تو وہ ظاہر ہے قبائلی سسٹم تھا, اس قبائلی سسٹم کے اندر نبی الاسلام جب کسی قبیلے کی عورت کے ساتھ شادی کرتے تھے, اس قبیلے کے ساتھ جتنے قبائل کا الحاق ہوا ہوتا تھا اس کے ساتھ آپ کا بانڈ مضبوط ہو جاتا تھا. کیونکہ عرب دنیا کے اندر ایون آج بھی اس زمانے میں تو بہت زیادہ یہ بانڈ تھا کہ اس طرح کی جو رشتہ داری ہیں اس میں پورے پورے قبیلے پھر کھڑے ہو جاتے تھے سپورٹ کے لیے. ظاہر ہے نبی الاسلام کو تو ان تمام سپورٹ کی ضرورت تھی, آپ نے کون سا نگاہ مار کے تو رومن امپائر گرا لینی تھی, ایفرٹ پٹ کر رہی تھی نا سرکار. تبوک سے واپسی پہ 40 دن آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ رہے ہیں اور سارے قبیلوں کے ساتھ آپ نے وہاں پہ معاہدے کیے ہیں. وہیں سے آپ کو سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ملی تھی جن کو آپ نے آزاد کر کے پھر اپنی بیوی بنایا. یہ بھی ایک قبیلے کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے آپ کو گفٹ کی تھی. تو یہ نگاہ مار کے تو بعد کے لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں, کیونکہ کہانیاں ہیں جو مرضی لکھو. میں بھی نگاہ مار کے دیکھو سارے فرقے بیڑا غرق کر چھڑے انہوں نے. اس زمانے میں نگاہ ہونی ہے محنت ہوتی تھی, اور میں نے بھی سر کوئی نگاہ نہیں ماری ہے, ایک ایفرٹ ہے. آج آپ کو یہ دنیا میں تلپٹ ہوئی نظر آئی ہے تو آپ کو تو وہ وقت بھی یاد نہیں ہے جب 2 یا 3 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں ویڈیوز بھی نہیں بنتی تھی, وہ وقت بھی تو تھا نا. تو ایک محنت کے بعد چیزیں اچیو ہوتی ہیں. کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں کسی صحابی نے داڑھی مونڈی ہو اور رسول نے منع کیا ہو؟ نہیں, اس زمانے میں تو کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ جو کوئی واقعات کو جذباتی ملتے ہیں کہ وہ کسی کے بال تھے تو اس نے اتار دیے تو حضور نے کہا میں نے پھر, یہ سارے جذباتی باتیں, اس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو کسی صحابی کی جرت ہے؟ اس وقت تو ابو جال کی بھی داڑھی تھی، داڑھی پگڑی کی طرح عرب کے لوگوں کی عزت ہوتی تھی، داڑھی مونڈنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. وہ آپ کو پتا ہے عورتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کے نزدیک تو جنہیں داڑھی مونڈی بھی ہے وہ تو عورت ہے، اور یہ سب سے بڑی گالی ہوتی تھی. کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو وہ مونچھ باندھا پھرتا تھا، جس کی اپنی بچی ہو وہ مونچھ باندھا پھرے اور اس کو کوئی کہہ دے کہ تو کے زنانیاں بوتھی بنائی ہے، وہ سوچ سکتا تھا؟ اس لیے ان کے کلچر میں، جس میں ابھی بھی آپ پٹھانوں میں چلے جائیں جو افغانستان کے اندر جو نماز نہیں بھی پڑھتے، انہوں نے بھی پوری پوری داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے کلچر کا حصہ ہے، پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں. اس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا. آپ نے کہا کہ جب میں علیہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، کیا جب ہم کسی دوسرے فقیہ کے ساتھ نماز پڑھے تو ان جیسے پڑھے؟ میں نے کبھی نہیں میرے بھائی آپ کو یہ کب کہا میں ایسا کرتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے کوٹ کیا. ایک دفعہ میں وہ جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گیوں، وہ بھی فرض نماز میں نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی تھی، ادھر جتنی سنتے پڑھی ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھے. اور اب تو دو سال سے ویسے ہی میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ 44 سال بھی چون 42 سال تھے، چلو پہلے 5-6 سال تھی بچپن دے کٹ دو تو ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، تو میں کہوں کم 30-40 سال ہوں ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے، دوے سنتا تھے عمل میں، ابھی بھی ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ لیتا ہوں، زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں. کیا زیر ناف ہاتھ باندھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو دلیل دیں. یار نماز ہونے نہ ہونے کے معاملے ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے، ہم سے صرف یہ پوچھا کریں، نماز چونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس کو اللہ اور بندے کے ساتھ رہنے دیں. ہم سے یہ پوچھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، یا آپ نے ہاتھ ناف سے اوپر ہی باندھنے ہیں، ایسے یہاں بھی نہیں باندھنے. یہ دو طریقے ہیں، جو ناف سے نیچے والی جتنی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث خود پیش کرتے ہیں، ساتھ امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کمنٹس لکھے ہیں کہ میرا استاد احمد بن حنبل کہتا تھا کہ اس میں جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی یہ ضعیف راوی ہے. یہ ساتھ ابو داؤد نے کمنٹس لکھے ہوئے ہیں اس حدیث کے ساتھ. آپ کو اوپر سے بتا دیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے. آگے بھی پڑھیں کیا لکھیں، ہاتھ کہاں باندھیں اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ ریکارڈڈ ہے. کیا تیسرے اور 40ویں کے ختم میں شامل ہونے سے گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ اس سال ثواب کے جو ختم ہیں ان میں شامل ہو کے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں، باقی آپ کو رشتہ داری کی وجہ سے شامل ہونا پڑتا ہے تو آپ شامل ضرور ہوں. کھانا وغیرہ وہاں نہ کھائیں، جب نہ کھائیں تو ان کو کہیں جی احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے کہ میت کا کھانا امیر آدمی نہیں کھا سکتا، حرام ہے، قرآن دیس تو یہ مانتے کوئی نہیں، ان کو اعلی حضرت کا فتویٰ بتا دیں. کتنا حیران کن فتویٰ ہے جی، ہم جب بریلوی بھی تھے نا میت کا کھانا کبھی نہیں کھایا ہم نے. اعلی حضرت کے نزدیک میت کا کھانا صرف وہ شخص کھا سکتا ہے جس پہ زکات لگتی ہو. ہاں ہوں مولویوں نے پوچھو ایک گال دس دے کیوں نہیں، مولویوں کا کھانا ٹھیک ہے، ان کو تو زکات صدقات خیرات سب کچھ لگتی ہے، بلکہ صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتا ہے، اور مولویوں بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. مولوی کو سب کچھ لگ جاتا ہے، لیکن اسے پوچھے کیا اعلی حضرت کا یہ فتویٰ نہیں، مرنے سے 6 گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت لکھوائی ہے، وصایا شریف کے نام سے وہ پرنٹڈ ہے. اعلی حضرت کی وصایا شریف آپ دعوت اسلامی والوں سے لے لیں، جس میں انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری لسٹ بتائی ہے، کوئی 10-15 کھانوں کی لسٹ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ شادی کارڈ ہے کوئی، ایسے سے کلاس کے کھانے اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھوایا کہ یہ بلا کے پورے بریلی کے جو غریب ہیں ان میں یہ کھانا آپ نے تقسیم کرنا ہے میری میت کے سال ثواب کے لیے، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی امیر آدمی اس میت سے نہ کھائے، کیونکہ میت کا کھانا صرف غریب کے لیے جائز ہے. لو جی آپ کے 30-40ویں تو ہم نے ختم کر دیے، آپ جائیں بیٹھیں کھانے کے وقت اٹھ کے آ جائیں، مسئلہ ہی حل. اور کوئی پوچھے تو ان کا کہ احمد بریلوی صاحب نے وصایا شریف میں فرمایا کہ میت کا کھانا اس شخص کے لیے حرام ہے جو شخص خود زکات دیتا ہو اور اس پہ زکات نہ لگتی ہو. اب رہ گئے جو صدقہ خراج جن پہ لگتی ہے تو یار کھا لو, اللہ کے نام کے سال ثواب ہے, اس میں کون سی ان کی یہ نیت ہے کہ یہ جس کو بخش نہیں یہ ہمارا مشکل کچھ آئے, تو اس میں کھانا تو اللہ کے نام کا جائز ہے. تیجا چالیسواں جائز نہیں, اس کا کھانا بہرحال جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا. ہمیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں؟ مثال کے طور پہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ غرور تکبر نہ کرو, لیکن ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں پر شکر اور ان پر فخر اور ناز کرو. نہیں, یہ کہیں نہیں کہتا کہ فخر اور ناز کرو, کولو ہی بڑھا لیا جائے, شکر کرنے کا آیا ہے. ہاں, یہ ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اثر اس پہ دکھائی دینا چاہیے. یہ چیز بالکل اور ہے. اثر دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو ایسے کر کے دیکھنا ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا جس کے بالکل پھٹے پرانے کپڑے تھے, میلے کچیلے. آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بھی تیرا سٹیٹس کیا ہے, تو اس نے بتایا میری تو اتنی بھیڑ بکری ہیں. اس زمانے میں تو بھیڑ بکری, تو اتنا امیر آدمی تھا اور کپڑے اس نے ایسے, جس نے یہاں بھی بعض امیر آدمیوں نے جان بوجھ کے اس طرح کی حالت بنائی ہوتی ہے کہ ان سے مانگ ہی نہ لے, وہ خود ہی غریب بنے ہوئے ہوتے ہیں جان بوجھ کے کہ کوئی ہم سے مانگے نہ. حضور نے فرمایا کہ یار اللہ نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر اس کا اثر تو تجھے دکھائی دینا چاہیے. ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے, ایک شخص آیا اس کے بال بکھرے تھے, آپ فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو اپنے بال سنوار لیتا. ایک اور شخص آیا اس کے کپڑے میلے تھے, آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو اسے دھو لیتا. یہ چیز اور ہے, نعمتوں کا اثر دکھائی دینا, یعنی جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس سٹیٹس کو اویل کریں. لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر جاننا وہ تکبر ہے. وہ صحیح مسلم حدیث ہے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت اس کے اوپر حرام ہے. تو صحابہ نے یہی سوال کر لیا, یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو, ہمارے کپڑے ہماری جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر جانو اور حق بات سے انعاد کرو, جب پتہ چل جائے یہ بات سچی ہے تو اسے قبول نہ کرو. یہ ہے اکڑ, اور یہ اکڑ ان لوگوں میں موجود ہے جو سو کالڈ صوفی بنے ہوئے ہیں. جائیں انہیں بخاری مسلم کی حدیثیں دکھائیں, ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اکڑ آپ کو نظر آئے گی, وہ اس کے مطابق نماز شروع نہیں کریں گے. آپ انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے بتائیں, وہ شرک نہیں چھوڑیں گے, اور کپڑے سارا اسلام واڑ لیا انہوں نے. تکبر ہے حق بات سے انعاد کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, دوسروں سے نفرت کرنا, وہ بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر آئے گا. غریب لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور امیروں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ایون لنگر خانوں پہ امیروں کے لیے لنگر الگ بنا ہوتا ہے, غریبوں کے لیے علیحدہ بنا ہوتا ہے. جب یہ پولیٹیشنز, ریاستی اداروں کے لوگ, بڑے بڑے لینڈ لارڈز جاتے ہیں نا جب مزارات کے اوپر, ان کے لیے کمرہ الگ ہوتا ہے, وہاں پہ لنگر بھی الگ ان کے لیے بنا ہوتا ہے. اور جو آپ اور میرے جیسے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے وہ لمبی پانی والی دال ہوتی ہے, جڑی کاٹ جائے تو اور پانی سٹ لینے اور ایک ابالا اور دے لینے. ہاں, یہ ہے. تو اچھا لباس پہننا تکبر نہیں. البتہ اس کا دوسرا رخ ہے, وہ بھی یاد رکھے. ابو داؤد میں حدیث ہے, جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا, قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یعنی اگر آپ کی خواہش ہے نا کہ آپ ڈومیننٹ نظر آئیں لوگوں میں, اس کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانے اور لوگ آپ کی عزت کریں, تو یہ پھر معاملہ ہو جائے گا تکبر والا. لیکن یہ اس شخص نے خود دیکھنا ہے, آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ متکبر ہے. مثلا یہ آج کل نعت خانوں نے جس قسم کی پگڑیاں اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں, دس دس رنگوں کے, وہ ڈومینیٹ ہونے کے لیے آتے ہیں نا. ہم صرف ترغیب دلائیں گے, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اس چیز کا آپ اہتمام کریں, کیونکہ ترمذی میں حدیث ہے, جس شخص نے دنیا میں اللہ کی خاطر مہنگا لباس ترک کر کے سادہ لباس پہنا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی تھی. سادگی الگ چیز ہے, گندگی الگ چیز ہے. سادگی کا مطلب قطن گندگی نہیں ہے کہ آپ گندے کپڑے پہنیں. ایک آپ کام کاج کے جو کپڑے ہیں نا, وہ ناپاک نہ ہو, نماز ان میں ہو جائے گی. جس طرح آپ جو لوگ مشینوں پہ کام کرتے ہیں, گریس لگ گئی تو آپ گریس ناپاک تو نہیں ہے, لیکن ان کے لیے بھی پریفریبل یہی ہے کہ وہ نماز ایک زہر عصر کی بیچ میں آنی ہوتی ہے نا, تو ایک کرتا لاتا سے ٹانگ لیں وہاں پہ, ایک ٹی شرٹ ٹانگ لیں, نماز سے تھوڑی دیر پہلے اسے چینج کر لیں, صاف کپڑوں میں نماز پڑھیں تاکہ ساتھ والوں کو بھی تکلیف نہ ہو, گھن نہ آئے. نماز تو ہو جائے گی لیکن اہتمام کریں صاف ستھرے. تو صفائی ستھرائی اور چیز ہے, گندے کپڑے پہننا اور چیز ہے. صاف کپڑے پہننا کوئی تکبر نہیں ہے, یہ تو ریکوائرمنٹ ہے. باقی جو مہنگے مہنگے لباس ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پہنے ضرور, کسی کو حکیم نہ جانے اس کی بنیاد پہ, اور نہ کسی کو بتاتا پھرے کہ میں نے اتنا مہنگا یہ سوٹ, یہ فلاں برانڈیڈ سوٹ ہے, یہ فلاں برانڈیڈ چیز ہے, میں نے یہ کام نہ کرے. اور ایک اور کام نہ کرے کہ خود اگر وہ 5-6 یا 10 کروڑ کی گاڑی سے اتر رہا ہے اور جا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. نہ, جس دن تو اس گاڑی کو چھوڑے گا نا اور چٹائی پہ آئے گا اس دن تجھے یہ بات جچتی ہے. یہ باتیں چھوڑ دے, تو اور حدیثیں سنا کہ سبحان اللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے, دروشی پڑھنے والے پہ اتنی رحمت نازل ہوتی ہے, یہ کہانیاں چھوڑ دے. جو تیری زندگی میں خود نہیں نہ چیز نظر آ رہی وہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا لوگوں کو بتانے کا. زندگی بنو امیہ والی گزارو اور باتیں مولا علی کی کرو, کوئی جچتا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اور کام کریں, بڑے ہیں کام کرنے کو, لیکن یہ کام آپ نہ کریں. اس طرح کی تقریریں ہر بندہ کرنے کے لیے تیار ہے. جب آپ کے پیٹ میں کھانا ہو, آپ کے نیچے کروڑوں کی گاڑی ہو, لاکھوں کے جھولے میں آپ بیٹھتے ہو, کروڑوں کے آپ کے کئی بنگلے ہوں, پھر بندے کو ایک جملہ بولنے میں کیا ہر جائے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی. ہمیں چٹائیوں پہ لگایا ہوا ہے, خود ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں. یہی آپ کے پولیٹیشنز بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کن کاموں پہ لگایا ہوتا ہے, خود ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہوتی ہیں. ہمیں اتار رہے ہوتے ہیں, مہنگائی کا ہمیں درد ہے جناب, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, چینی اتنی مہنگی ہوگی. ان کا آٹا چینی کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی, انہوں نے کبھی مشکل وقت دیکھا ہی نہیں ہے, ان کے گھروں میں کبھی بجلی جاتی نہیں ہے, یو پی ایس ہے, جنریٹر ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ کے سامنے تو آ کے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دیں گے. بھائی ہم اگر اپنے بجلی کے بل کو آگ لگائیں گے اور نہیں جمع کرائیں گے ہمارا تو کنیکشن کٹ جائے گا, لیکن جو بندہ کنٹینر پہ یا سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہا ہے اس کی بجلی کٹ جائے گی تو اس کے گھر تو جنریٹر ہے, اور اس وہ بھی پانی سے نہیں ڈیزل اور پٹرول سے چلتے ہیں, اور اس کا اس کے پاس خرچہ موجود ہے, تو وہ تو روزانہ جلائے بے شک بل, آپ تو نہیں جلا سکتے. تو آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہی کیا ہے. ہمارے ایک جیل میں بہت بڑے پیر صاحب تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بی ایم ڈبلیو گاڑی رکھی ہوئی تھی انہوں نے آج سے, میں آلموسٹ آپ کو 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, بی ایم ڈبلیو, وہ بھی امپورٹڈ تھی, ظاہر ادھر کی تو نہیں بنی ہوگی. وہ گفٹ کسی نے بھیجی تھی انہیں, اس زمانے میں کروڑوں کی قیمت تھی اس کی, لیکن وہ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھتے تھے, مسواک ہاتھ میں ہوتی تھی, سفید کرتا اور پگڑی وائٹ کلر کی باندھی ہوئی. جب وہ گاڑی سے اترتے تھے لوگ کہتے تھے یار پیر صاحب کتنے سادے ہیں, دیکھیں تہمت پہنی ہوئی ہے. اس تہمت کے پیچھے بی ایم ڈبلیو چھپ جاتی تھی. اتنی مت ماری ہوئی ہے لوگوں کی, اور ابھی تک ماری رہنی تھی اگر ہم آپ کا اس طرف دھیان آپ ہی دیکھتے. آپ کہتے واقعی یار کتنا سادہ پیر ہے, اس زمانے میں بھی یار اس نے تہمت اور مسواک اور پگڑی, آپ کو بی ایم ڈبلیو نظر ہی نہیں آنی تھی. جس طرح ابھی آپ کو ان کو لاکھوں روپے کے ان کے موبائل نظر نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ میں جو مسواک ہے اس مسواک کے پیچھے ان کے وہ بڑے بڑے 76 موبائل چھپے ہوئے ہیں. ادھر مسواک سے جائی ہوئی ہے سامنے, ادھر ادھر جو ہے وہ جناب انہوں نے 3 لاکھ روپے کا مفت کا مرید کا گفٹ کیا ہوا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہاں کہیں ایک کونے پہ پیون بھی لگا ہوا ہو. اور یقین کریں مرید اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے پیروں کو روتے ہیں کہ یار ہمارے پیر صاحب کتنے سادہ ہیں. میں نے خود دیکھا لوگوں کو روتے ہوئے. تو ظاہر ہے علاج آپ کا استحصال ہو اسی طریقے سے, جب آپ کے عقل کا لیول یہ ہے کہ ایک تہمت کے پیچھے, ایک مسواک کے پیچھے بی ایم ڈبلیو چھپ جائے, وی 8 چھپ جائے, ایک سفید پگڑی کے پیچھے, سفید کپڑوں کے پیچھے, تو ٹھیک ہے پھر اس قوم کے ساتھ استحصال اسی طریقے سے ہونا چاہیے. جاب کے سلسلے میں گھر میں ایک یا دو دن رہتا ہوں، بہت کام ہے، نماز کے لیے مسجد جانے کا ٹائم نہیں ملتا، کیا گھر میں نماز ہو جائے گی؟ کیوں ٹائم نہیں ملتا جی میرے بھائی؟ یہ کون سا لمبا ٹائم ہے؟ آپ کو صلات و تسبیح کو پڑھنی پڑتی ہے میرے بھائی، آپ وضو کریں، ڈیڑھ بجے زور ہے نا، 1:25 پہ وضو کر کے گھر سے نکلیں، قریبی مسجد میں نماز پڑھ کے ہم واپس آ جائیں فرض پڑھ کے، اس میں کون سا ٹائم ہے؟ گھر میں نماز نہیں مرض کی، وہ تو کبھی کبھار چھوٹ جائے زیادہ بات ہے، یہ تو وہ بھی مجبوری کے تحت، مرد نے بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں خوف، بارش، زندگی موت کا ڈر ہو، بارش ہو، مسجد میں پہنچنا دشوار ہو. بخاری مسلم میں ہے کہ سخت سردیوں اور بارش میں نبی الاسلام اذان میں کہلواتے تھے صلوا فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، باقی آپ نے مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھی. ابو مسلم کے آگ میں نہ جلنے والی حدیث کیا صحیح ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جی میرے بھائی، یہ ضعیف روایتیں ہیں سب. ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی آگ بس. اگر گھر والے کوئی چیز لینے بھیجیں اور بقایا ہم اپنے پاس رکھ لیں تو کیا حلال ہے؟ ہاں جی حلال ہے. آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے بقائے سے میں نے جو ہے نا وہ پان کھا لیا تھا، یا آپ کے بقائے سے میں نے کلفی خرید لی تھی، تو پھر حلال ہے. اور اگر آپ دھوکہ دیں گے تو غلط ہے، یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. مسلم کی ایک حدیث دنیا کے ہر گناہ کو ننگا کر دیتی ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور ترمذی کی وہ روایت کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے برائی ہے وہ انسان کو بے سکونی دیتا ہے. یہ واضح ہے چیزیں تو آپ. اور یہ اس سے مجھے ضمناً یاد آیا، یہ بچوں کو آپ جب پیسے دیتے ہیں نا بقایا ضرور لیا کریں، ان کو شروع سے یاد ڈالیں کہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر پیسے استعمال نہیں کرنے. اب کئی بار، زیادہ تر تو میرے بچوں کو پاکٹ منی تو وائف دیتی ہے، کئی بار اس کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہ ہو، اب میں نے اگر 100 روپے دے دیے نا اور انہوں نے اس میں سے 30 رکھنے یا 40 رکھنے ہیں یا 50، تو میں واپسی پہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں. ویسے تو وہ خود ہی آ کے سیدھا واپس کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ پوچھنا ہے. جس دن بھول جائیں میں پوچھتا ہوں. یہ اوپن آپ نے نہیں چیز چھوڑ دی. اور دوسرا، اپنے گھروں میں آپ لوگ چند ایک نوٹ اوپن جگہ پہ بھی رکھیں بچوں کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر اسے یوز کرتے ہیں کہ نہیں. اب میرے گھر کے اندر ہر ٹیبل پہ آپ کو 500,000 کوئی 100 روپے کا نوٹ کہیں نہ کہیں پڑا نظر آئے گا، اور میں دیکھتا رہتا ہوں یہ چیز، کئی کئی دن پڑا رہتا ہے کوئی نہیں اسے چھیڑتا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہے کہ پیسے اس طرح کسی کے اٹھانا عیب ہے. اس کے لیے پیسے چھپا کے نہیں رکھنے آپ نے، گھر میں آپ کتنا چھپا لیں گے؟ اگر وہ تلاشی پہ اتر آئے تو جہاں آپ نے چھپائے ہوئے وہ آپ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے. ہاں، اس کی بجائے آپ سولوشن اینڈ پہ رہیں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ پاکٹ منی ہے، اس کے اندر آپ نے گزارا کرنا ہے. خرچ کرنے کے لیے تو آپ میرے بھائی لاکھوں روپیہ بھی ہو، آج پاکستان میں کتنے پولیٹیشنز لینڈ لارڈ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کا 10 لاکھ روپیہ بھی خرچ کریں نا اور آندہ 1,000 سال کے لیے بھی پلانٹ ارتھ پہ رہے تو تب بھی ان کی رقم زیادہ ہے، لیکن ان کا دل نہیں کر رہا جیب ڈھیلی کرنے پہ. میں یہ کہتا ہوں اس بحث کو چھوڑ دیں کہ نواز شریف یا زرداری، اور اب تو عمران خان صاحب کا بھی وہ آنٹی فرا گوگی کی وجہ سے نام لیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا، اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں حلال کا ہے. اگے ٹورو، آپ کہہ رہے ہیں جی ملک کا قرضہ اتارنا ہے، ملک غریب ہو گیا ہے، اتنا ڈیفیسٹ ہے بجٹ کے اندر، تو سرکار آپ کیلکولیٹ کر لیں، سارے 70 کراس ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، زرداری صاحب، یہ سب 70+ ہیں، انہیں کے لیے آپ نے کتنا زیادہ زیادہ جی لینا ہے؟ 80, 90, 100 مشکل ہے. 100 کے حساب سے کیلکولیشن کر لیں، اور جو ان کا اس وقت ہائیسٹ خرچہ ہے نا اس کو کیلکولیٹ کریں کہ ان کا اتنا مہینے کا خرچہ آتا ہے, اس کے حساب سے سارے آندہ سالوں کی کیلکولیشن کر لیں, اس میں جو پیسہ ڈی ویلیو ہونا ہے ڈالرز کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں, جو مکان رکھنا ہے ایک پاکستان میں چاہیے ایک باہر کے ملکوں میں وہ بھی ایک ایک چلے رکھ لیں. ہزاروں کنالوں پہ تو نہیں نا, اب یہ پوری سٹی بات کیا ہوا ہے ادھر رائیونڈ میں انہوں نے جاتی عمرہ کے اندر, یا بنی گالا میں وہ 300 کنال کا اتنا بڑا گھر ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو کہتے ہیں سکون قبر میں ہے اور خود جو ہے وہ جنت یہیں بنائی ہوئی ہے لوگوں نے, ہمیں پھر یہ باتیں تو نہ کریں. یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ خود آپ لوگ لگژری زندگی گزارے اور ہمیں قبر کے مشورے دیں؟ ہاں کون رکھو اپنے مشورے, نمک چھڑکتے ہیں ہمارے غریب لوگوں کے زخموں کے اوپر, تو یہ مشورے نہ آپ دیں یا آپ اس طرح کی زندگی گزاریں. ہاں یہ مشورہ میں دیتے ہوئے اچھا لگتا ہوں, میں اگر کسی کو کہتا ہوں نا کہ اس طرح کی زندگی گزارو تو میں, میرے پاس موٹر بائک ہے تو میں لوگوں کو یہی کہتے ہوئے اچھا لگتا ہوں کہ یار اگر گاڑی تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہارے سسرال جو ہے وہ تمہارے اپنے شہر کے اندر ہے اور گاڑی پہ کبھی کبھار نکلنا پڑتا ہے سال کے بعد, تو رینٹ کار پہ لے لیا کرو, گاڑی تمہاری ضرورت نہیں, شہروں کے اندر تو ویسے ہی گاڑی نہیں چلتی ہے, وہ تو دگنا پٹرول کھا لیتی ہے اور پھر وہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام, اتنی تنگ سڑکیں اور رش ہے, تو موٹر بائک کئی لوگ ہیں جنہوں کے پاس اتنی اتنی گاڑی ہیں بےچارے, وہ انہوں نے موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں سودا سرف لانے کے لیے, تو میں تو کہتے ہوئے جھجتا ہوں, آپ لوگ تو نہیں جھجتے, تو ان سے کہ یہ پوری کیلکولیشن کریں اور باقی سارا مال ہے نا اللہ کی راہ میں خیرات کریں. ہمیں تو آپ کہتے رہے جی قرض اتارو اور ملک سنوارو, تو سرکار آپ بھی لگاؤ پیسہ, دے دو سارا, پتا چل جائے کتنا غریبوں کا کے لیے دل دھڑکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ان کی تقریریں, کہتے ہیں جی دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں مہنگائی دیکھتا ہوں. واہ جی واہ, کہ ملک کی کیا حالت ہوگی ہے, اور حالت یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے اوپر دوسرے ملکوں سے بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں, دل دکھتا ہے. تو سرکار آئیں سب کچھ چھوڑ کے بیچ باچ کے ادھر آ جائیں, ادھر لوگوں میں تقسیم کریں. عبدالستار ایدی نے بھی تو آپ کو این جی او چلا کے بتائی ہے نا, اس نے ثابت کر دیا نا کہ کوئی شخص ویلفیئر کا کام کر سکتا ہے. آپ کے پاس اس مال بھی اپنا ہے, دے اور ٹائم قیامت تک ہے, کوئی بھی تیار نہیں ہوگا, تقریریں کروا لیں ان سے. تو دوسرا سوال تھا اس میں, آپ سے ملنے کے لیے اگر گھر بہانہ لگایا ہوں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بہانہ اگر توریتن لگایا پھر تو جائز ہے, وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. جھوٹ سراسن بولنا حرام ہے. اگر آپ یوں کہہ کے آئے کہ میں اپنے ٹیچر کو ملنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب یہ نہ نو اگلے پوچھے کیڑا ٹیچر کتنے رہندا ہے, جیلم کا نام تو آپ یہ بھی کہنا کہ میں مریض ہوں اور ایک ڈاکٹر جیلم میں بیٹھا ہوا ہے جو میرا علاج کرے گا, تو آپ کے گھر والے آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے, جیل ہم نہیں آنے دیں گے اس ڈاکٹر کے پاس, چاہے وہ روحانی ڈاکٹر ہو جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یا یہاں پہ, ویسے جیل میں ہر فیلڈ میں بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. ڈاکٹروں کے لیے جس طرح کنو مالٹے کے لیے سرگودا اور بھلوال, اور آم کے لیے جنوبی پنجاب اور ملتان سازگار زمین ہے نا, ڈاکٹروں کے لیے جیلم سے زیادہ کوئی سازگار زمین نہیں. ڈاکٹر جب یہاں آتے ہیں تو ان کی قبریں یہاں بنتی ہیں, یہاں سے کوئی ڈاکٹر کبھی گیا نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ علاج کرواتے ہیں. تو آپ نے اگر زیادہ آپ کے جی میرا ایک ایشو ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, اور اس کے اوپر آپ توریہ کریں کہ اس ڈاکٹر سے مراد میرا روحانی ڈاکٹر ہے جس سے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, تو اس قسم کا اگر آپ توریہ کر کے آتے ہیں وہ تو جائز ہے, باقی تو ڈائریکٹ سراتن جھوٹ بولنا تو منع ہے. میں سرکاری ملازم ہوں, سوال یہ کہ ہمیں سرکاری طور پر ہفتہ میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے, ہمارا گھر قریب ہے, جب کام نہیں ہوتا تو گھر چلا جاتا ہوں. چھٹی والے دن اگر آپ گھر جاتے ہیں نا اور اپنے موبائل آپ نے آن رکھا ہے تو اپنے سینئر کو اعتماد میں لے لیں کہ میں آپ کی فون کال کے اوپر اتنی دیر کے اندر اویلیبل ہوں گا. چھٹی کے علاوہ آفس ٹائمنگ میں تو آپ کو گھر نہیں جانا چاہیے, چاہے آفس میں کام ہو یا نہ ہو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس ٹائم کو وہاں گزارنے کی, یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سرکاری آفیسز کے اندر تو عموماً کام جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے, اور بعض اوقات کئی کئی دن تک کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوتا، چونکہ میرا بھی اس میں تجربہ ہے، لیکن آفس میں تو بر وقت گزارنا پڑتا ہے. اس کے لیے پھر آسان طریقہ ہے کوئی بک رکھ لیں، قرآن شریف رکھ لیں. اب جس طرح میں ایک آفیسر رینک کے اوپر تھا، ہمارے لیے تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فون کال ہوتی ہے، کیونکہ جتنی اسائنمنٹس ہیں وہ میں فون پہ سینئرز کی طرف سے ملتی تھی. تو فون تو ہر وقت آپ کا اویلیبل ہونا چاہیے، چاہے موبائل فون ہے چاہے وہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا فون ہے. آپ ٹھیک ہے وہاں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، کتاب رکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں جب آپ فارغ، کیونکہ وہاں جو بیٹھنا آپ کی پریزنس وہ تو ضروری ہے. وہ کتاب کھولنے سے یہ نہیں ہونا کہ پہلے بجلی کے 2 یونٹ گرے تھے سرکاری اور اب 3 گریں گے، وہ اتنے ہی گرنے ہیں، وہ تو آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں. البتہ فون پہ اویلیبلٹی اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی فون آئے کوئی اسائنمنٹ ملے آپ اپنا کام وہیں پہ روکیں اور اس کام کو توجہ دیں. اب اس بنیاد پہ کہ جی آج کوئی کام نہیں آنا تو لہٰذا میں آج جلدی گھر چلا جاؤں، غلط ہے. ہاں اگر آپ اپنے باس کی اجازت سے جاتے ہیں شارٹ لیو لے کے، یا اسے بتا کے جاتے ہیں کہ میں اس طرح جا رہا ہوں اور پیچھے ضرورت پڑی تو یہ کام کو دیکھ لے گا، میری ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا، پھر بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کچھ آفیسر رینک کے لوگوں کے لیے ہے. جو سٹاف کے لوگ ہیں جو پرماننٹلی کاموں میں انگیج ہوتے ہیں، جس طرح فیکٹریز کے اندر لوگ جیکٹیں سی رہے ہیں، اس طریقے سے گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں، ان کی تو جاب یہی ہے. وہاں تو بجلی چلی بھی جائے تو وہ جنریٹر کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنا کام روک نہیں سکتے. جو ان کے اوپر سینئر ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا سا ریلیکس والا معاملہ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ کر لیں. جو پریکٹیکلی مشینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی پروڈکشن نہیں روک سکتے. ان کے لیے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں سپوز آج آپ نے 50 جیکٹیں سینی ہیں اور آپ نے 50 سی لی ہیں، اس کے بعد آپ نہیں سینا چاہتے، ویسے اتنا کوئی نہیں ہوتا، وہ تو بےچارے کوشش کرتے ہیں اوور ٹائم لگ جائے، جتنی بھی زیادہ سیتے ہیں اس میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں. آفیسرز کو تو تنخواہ اتنی ملنی ہوتی ہے کیونکہ آفیسر تو 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. اوور ٹائم ہے وہ اسٹاف کے لوگوں کو ملتا ہے، سرکاری آفیسز میں آفیسرز کو نہیں ملتا. زیادہ سرکاری جابز کے اندر جو اسٹاف کے لوگ ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 4 گھنٹے ان کے فالتو لگتے ہیں تو وہ اگلے دن اوور ٹائم بھر کے ہمارے پاس سگنیچر کے لیے آ جاتے تھے. ہم چاہے 10 گھنٹے بھی، اب کئی سال میرے ایسے بھی گزرے ہیں کہ تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتے تھے، حالانکہ چھٹی کا ٹائم تو 4 بجے تھا، 12 بجے کے بعد آ رہے ہیں گھر. کھانا تو کئی سالوں تک میرا باہر ہی رہا ہے، کیونکہ ہماری سائٹ کی جاب تھی اس میں اتنی ٹریولنگ بھی ہوتی تھی، تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ آفس کے اندر بیٹھے پھر آپ نے ان چیزوں کا ضرور اہتمام کرنا ہے. باقی یہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آفس میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، لیکن کام کے اس کو سفر نہ کریں. آپ فالتو ٹائم میں پڑھیں. ایون بعض اوقات آپ کو کوئی 1-2 پیجز کا پرنٹ بھی لینا پڑ جاتا ہے کمپیوٹر سے آفس کے، لے لیں، کیونکہ اس کو نکلوانے کے لیے اگر آپ شارٹ لیو لے کے جاتے ہیں وہ تو زیادہ سرکار کا نقصان ہو رہا ہے. اس کی کمپنسیشن آپ یہ کر لیں کہ آپ بال پوائنٹس لا کے آفس کے اندر رکھ دیں. سپوز اگر آپ نے 10 پرنٹ لیے ہیں، اس کے کاغذ کی کیلکولیشن کر لیں کہ جی 5 روپے کا ایک کاغذ تھا، 50 روپے ہو گئے، اس کے اوپر جو سیاہی لگی ہے پرنٹ ہونے کی وہ چلیں 20 یا 30 روپے کی ہوگی، 80 روپے ہو گئے. آپ 100 روپے کے 10-10 روپے والے 10 بال پوائنٹ لا کے آفس کی اسٹیشنری میں رکھ دیں، کوئی ایک رم کاغذوں کا لا کے رکھ دیں. اس طریقے سے سرکاری کھاتے میں آپ اپنے پیسے پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ آفس کی گاڑیاں مس یوز کرتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کے لیے، انہیں الاؤ بھی نہیں ہوتی، وہ آفس کے کام کے لیے ملی ہوتی ہے. جو پرسنل گاڑی آپ کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ملتی ہے وہ تو 20ویں گریڈ اور اس سے اوپر والوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے نیچے آنری طور پہ بعض اوقات کسی کو مل جائے تو مل جائے، ادروائز آفس کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. اس میں پھر یہ ان چیزوں کا بھی دیکھنا ضروری. کال سینٹر کا کام حلال ہے، یہ جنرل تو نہ پوچھا کریں میرے بھائی. اگر جو کال آپ سن رہے ہیں وہ کام آپ حلال کر رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور آپ کسی کے فیسلٹیٹر بنے ہوئے صحیح کام کے لیے، تو حلال ہے. اور اگر آپ کسی کو تنگ کرنے کے اوپر مامور ہیں اس کام میں تو حرام ہے، تو جائز ہے، کوئی نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں جیلم کا رہائشی ہوں، جاب پنڈی کرتا ہوں، ہفتہ میں 5 دن پنڈی اور باقی گھر. کہ پنڈی میں میری نماز قصر ہوگی. جی قصر ہوگی اگر آپ کے بیوی بچے پنڈی نہیں رہ رہے اور آپ وہاں پہ بیچلر رہ رہے ہیں اور آپ کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے, تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. قصر پڑھنا واجب نہیں ہے, جائز ہے, اجازت ہے. پوری پڑھنا چاہتے ہیں پوری پڑھ لیں, اور اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کا کیا کریں گے؟ اور پانچ دن آپ نے گھر تو نہیں نماز پڑھنی, مسجد میں پڑھنی. جب مسجد میں پڑھیں گے تو امام کے پیچھے تو آپ کو چار فرض پورے ہی پڑھنے پڑیں گے. ہاں سنتیں آپ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے کوئی, لیکن اگر آپ کے بیوی بچے ادھر ہیں ماں باپ ادھر ہیں تو اب آپ کے دونوں گھر اصلی بن گئے. بعض لوگ یورپ امریکہ سے آتے ہیں نا مہینے کے لیے یا ہفتے کے لیے ادھر, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ادھر نماز پوری پڑھیں آدھی. بھائی پوری پڑھو گے, یہ آپ کا وطن اصلی ہے. جب تک کہ آپ مکمل طور پہ ہجرت نہ کر دو, پاکستان کی نیشنلٹی ختم نہ کروا دو, چاہے آپ کے پاس یورپ امریکہ میں نیشنلٹی ہے, اب آپ کا وہ بھی وطن اصلی ہے یہ بھی وطن اصلی ہے, دونوں جگہ پوری نماز ہو. البتہ جو پارٹیشن کے وقت جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, اب انہوں نے دوبارہ وہاں نہیں جانا, کبھی کبھار کوئی چلا جائے تو وہ نماز وہاں پہ قصر ہی پڑے گا, اگرچہ وہ اس کا وطن اصلی تھا اب نہیں ہے. ہجرت کے بعد تو ختم ہو گیا نا سب کچھ, آپ چھوڑ کے آ گئے, اب تو وہاں پہ کوئی اور مالک ہو چکا تھا. اور اگر آپ کا آنا جانا ہے کہیں پہ, جس طرح اسلام آباد عید کے دنوں میں آپ کو آلموسٹ خالی نظر آئے گا, سب لوگ اپنے آبائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں, اور یہ بھی اور 15-20 سال تک ہے, اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کرے گا, کیونکہ اب جو نسلیں وہاں جوان ہو رہی ہیں ان کا تو وطن وہ ہے نا, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمارا پیچھے گاؤں کون سا ہے. یہ اس وقت تک, یہ جب تک ان کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں وہ جائیں گے, ان کو مزہ آئے گا. اور یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ شادی کے بعد بچوں کی بجائے ان کے ساتھ رہنے کے, اور وہ محنت بھی مارے جا کے گاؤں میں رہنا شروع کر دیں کہ ہمارا وہ ہے, اور پھر اس پہ بچوں کو ناراض ہوں گے, اپنی بیویوں کو یہاں بھیجو. کیوں بھائی, ان کی زندگی ہے وہ, ان کا گاؤں وہ ہے اسلام آباد جہاں انہوں نے بچپن سے وقت گزارا ہے, ان کا رائٹ ہے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں گے, وہ نوکرانی تو نہیں آپ کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ جب 15-20 سال اور گزریں گے پھر آپ دیکھیں گے ان کی آگے جو نسلیں ہیں ان کے لیے تو گاؤں بھی یہی ہوگا, پھر آپ کو اسلام آباد خالی نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, چائنا بوسکی کے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ بوسکی اگر تو ریشم کی ہے نا, پیور ریشم کی, پھر تو حرام ہے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر سنتھیٹیکلی بنی ہوئی ہے, یعنی وہ اس کی نشانی ہے کہ جو اوریجنل بوسکی اور کاٹن ہے نا, اس کو اگر آپ آگ لگائیں نا تو راکھ بن جاتی ہے, لیکن جو فیبریکیٹڈ ہے نا, جو کیمیکلی پروڈیوس کی گئی ہے, اس کو آپ آگ لگائیں گے نا تو وہ پلاسٹک کی طرح مرونڈا ہو جائے گی. چاہے اسے دکاندار بوسکی ضرور بول رہا ہے یا اسے ریشمی کپڑا ضرور کہہ رہے, وہ تو عورتیں بھی جو کپڑے پہنتی ہیں اس کو ریشمی کپڑا ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ریشمی تو نہیں ہوتا. ریشمی کپڑا وہ ہے جو ریشم کے کیڑے سے اس کے دھاگے سے بنتا ہے, وہ چونکہ بہت مہنگا کپڑا تھا, وہ تکبر کی علامت تھی, مرد کے لیے دنیا میں حرام کر دی گئی. اور صرف یہ نہیں ہے, بخاری مسلم میں تو ریشمی کپڑا حرام ہوا, سونا حرام ہوا, ابوداؤد ترمذی میں تو چیتوں کی کھال, درندوں کی کھالیں وہ بھی حرام ہے, درندوں کی کھالیں, کیونکہ وہ تکبر کی علامت مانی جاتی تھی. بہت مہنگا آج بھی جو اوریجنل ریشمی سوٹ ہے میرا خیال ہے وہ تو 10,000 سے زیادہ ہی ہوگا پاکستانی, جو اوریجنل والا ریشم کے دھاگے سے, وہ جو کیڑا وہ منہ سے دھاگا بناتا ہے. عام جن کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بوسکی کا کپڑا, عام بوسکی جو سنتھیٹیکلی مشینوں پہ بنائی گئی ہے, وہ اوریجنل نہیں ہوتی ہے. اس کا طریقہ ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹیں, اس کو آپ آگ لگا کے چیک کریں, اگر وہ راکھ بن جائے کاٹن کی طرح, پھر تو وہ یا کاٹن ہے یا بوسکی ہے, وہ آپ کو اس کی قیمت سے اندازہ ہو جائے گا. اور اگر وہ راکھ نہیں بنی اور وہ پلاسٹک کی طرح اکٹھا ہو گیا تو سمجھ لیں وہ کیمیکلی پروڈیوس ہوا ہے, کچھ حصہ اس کا کاٹن کا ہے, کچھ سنتھیٹک دھاگا اس میں استعمال ہوا ہے. یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے. ہم نے آپ کو لاہور کا راستہ بھی بتایا اور کرایہ بھی دے دیا ساتھ, طریقہ دستا نا. میرا ایک دوست ہے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, اس کو مولویوں سے نفرت ہے, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں علماء کے فضائل انہیں سنائے جائیں, مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو اس کو بتائی جائے, ہاں یہی کیا جا سکتا ہے. میرے بھائی جب تک اس کا یہ کیڑا نہیں نکلتا, ہو سکتا ہے اس کو ہاتھ لگے ہوں, میاں آپ کو کیا پتا؟ اور وہ بےچارا شرم و شرمی بتانا بھی نہ چاہ رہا ہو. تو کسی کا بھی کوئی ایشو ہے نا, آپ کو اس کو جب تک آپ روٹ کاز انالیسز نہیں کریں گے نا, آپ رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بیماری کے علاج کے لیے صرف ادویات نہیں دینی ہوتی ہیں, وہ روٹ کاز ڈھونڈنی پڑتی ہے. ایک بندے کو بخار ہے اور اگر وہ ڈاکٹر کو نہیں بتا رہا کہ میری پنڈلی پہ اتنا بڑا پھوڑا نکلا ہوا ہے, تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو تو کوئی علم غیب نہیں ہے, وہ تو ظاہری سمٹمز کا علاج کرے گا. اسی لیے وہ آپ کو پوچھتے ہیں بھائی زخم تو نہیں آپ کو کہیں. آہستہ آہستہ وہ ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسم کے ریئیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے نا. بخار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بخار نہ ہو تو جسم میں خرابی پڑے اور آخری سٹیج پہ پہنچ جائے آپ کو پتا بھی نہ چلے. ذرا سا انفیکشن اندر ہوتا ہے تو بخار آ جاتا ہے, ورنہ اندر جو آپ کے انفیکشن چل رہا ہے وہ آپ دیکھ تو نہیں رہے. سامنے تو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو اندر ہے وہ اسی وجہ سے نظر آتا ہے نا. پھر وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں جی, پیشاب ٹیسٹ کروائے, خون ٹیسٹ کروائے, کرتے کرتے کرتے وہ اس کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہوئے اس اسپیسیفکلی ریزن تک پہنچتے ہیں. اور اگر آپ یہ بتائیں نا, یہاں تو حالت یہ ہے بعض لوگ پیسے بنوانے کے لیے سر درد ہے سر درد ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ نیورو سرجن کے پاس بھیج دیتا ہے, وہ بھی اس کو دوائیاں دیتا رہتا ہے, اینڈ پہ وہ کمپاؤنڈر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے سرکار نظر چیک کرو, اور نظر کمزور ہوتی ہے, اینک لگاتا ہے سر درد ختم. یہ خیال اس ڈاکٹر کو کیوں نہیں آیا جس نے آرام خوری کی ہے؟ اس لیے کہ اس نے آپ سے پیسے کمانے. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ان کے پاس آپ الٹرا ساؤنڈ لے جائیں نا کہ یہ دیکھ لو میرے گردے بالکل ٹھیک ہیں, پھر بھی آپ کو گردے کی دوائی دیں گے جب تک خراب نہ ہو جائے. یہ ہوا ہے. پھر کوئی شریف کمپاؤنڈر ملے گا, وہ آپ کو بتا دے گا بھائی یہ پینڈکس ہے یار, جا کے آپریشن کراؤ. واقعی پینڈکس کروایا تو گردے کا درد بھی ٹھیک ہو گیا, وہ گردہ نہیں ہے پینڈکس ہے. یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوئے میں, لوگ دوائیاں کھاتے رہے پوری زندگی, 15-20 سال تک میدے کی دوائیاں دیں گے جب تک میدا خراب نہ آپ کا کر لیں. اینڈ پہ پتا چلے گا کسی سیانے کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا جی آپ کے پتے کا مسئلہ ہے, پتا نکلوائیں. پتا بھی نکلا, گردے بھی فارغ. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں شروع میں پتا چل جائے. میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کو جب کبھی بھی شدید قسم کا پیٹ میں یا سینے میں یا ان جگہوں پہ درد ہو تو میدا آخری آپشن اس کا ہونا چاہیے. باقی چیزوں کے اوپر بھی توجہ کریں, کیونکہ جو بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے نا, یہ عموماً پتے کی درد ہوتی ہے یا ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے, اور یہ آپ کو میدے کی دوائیاں کھلاتے رہیں گے, اور جو پتا اگر خراب ہے نا تو وہ نکلتا ہی ہے. ویسے آپ کو ہومیوپیتھک والے بہت تھپکیاں دیں گے کہ جی علاج ہو جائے گا, ہوتا ہوتا کوئی نہیں ہے, وہ کہانیاں کراتے رہتے ہیں. وہ کسی بہت کم لوگ ہیں جن کا وہ ریکور کرتا ہے, وہ پتا نکال کے زندگی سکون میں آ جاتی ہے. اور پتا نکالنے سے کوئی بندہ مر نہیں جاتا. یہ علی گیلانی صاحب 92 کے فوت ہوئے ہیں, ان کا اپنی ینگ ایج میں پتا نکلا ہوا ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اس کے اگینسٹ دوائیاں کھا کے وہ درد کو دباتے رہتے ہیں, اور وہ پین کلرز ہوتے ہیں, پین کلرز کے آپ کے گردے فارغ ہو جاتے ہیں. میری اپنی وائف کے ساتھ ہی مسئلہ ہوا, تو مجھے تو جب کوئی بندہ ملتا ہے میں اس کو پہلے کہتا ہوں بھائی یہ والا ٹیسٹ کراؤ, ہو سکتا ہے یہ ہو. ہمیں جن جن بیماریوں سے گزرنا پڑا, یقین کریں ہمیں کوئی آگے بندہ ڈسکس کرتا ہے ہم اسے ہر ایک مشورہ دے دیتے ہیں. اور جو ڈاکٹرز روزانہ سینکڑوں مریض دیکھتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ میں ایسے یہ مشورہ دوں. دوائیاں دیتے رہتے ہیں, ٹیسٹ لکھتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے. لیکن آج کے دور میں بھی بڑے بڑے ایماندار ڈاکٹرز موجود ہیں, یقین کریں ان کے پاس آپ پہلی دفعہ چلے جائیں نا, آپ 10 ڈاکٹروں سے ذلیل ہو کے سال ڈیڑھ سال سے دوائیاں کھا رہے ہوں گے, وہ پہلے دن آپ کو صحیح مسئلہ بتا دیں. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں خوف خدا رکھنے والے. ایون بعض معاملات میں اگر ان کا کیس نہیں ہوگا وہ آپ کو سجیسٹ کر دیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے, فلاں جگہ چلے جائیں, فیس بھی نہیں لیں گے. یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے ایسے. لیکن جنہیں خوف خدا نہیں ہے, حالانکہ یہ لوگ روزانہ ڈیتھس دیکھتے ہیں, مریضوں کی حالت دیکھتے ہیں, عام تو یقین کریں کسی مریض کا حال سن لینا دو دن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا, کسی کا کوئی دکھ بری داستان سن لیں. یہ ایسے ظالم ہیں. ان ہاسپٹلس کے اندر روزانہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں, انہیں کوئی خوف خدا تاری نہیں ہوتا. علی بھائی مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے یا روز قیامت؟ حساب و کتاب تو میرے بھائی مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے. سورۃ الانعام میں آیا کہ جب گنہگاروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو اور آؤ اس عذاب کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہ تو سورۃ الانعام کی آیت ہے. عذاب کی چار قسطیں ہیں. نمبر ایک دنیا میں جو سورہ السجدہ میں آیا, الف لام میم السجدہ. ایک سورت حامیم السجدہ ہے, الف لام میم السجدہ. کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. عذاب کا لفظ ہے, عذاب بمعنی تکلیف کے. دوسری قسط سورۃ الانعام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے منہ اور پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور ساتھ اس میں الفاظ ہیں کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف. مراد یہ کہ اب عالم برزخ میں, چاہے آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں, کوئی بھی نام رکھیں, وہ عذاب, وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا. وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے, سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے, مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے, ہواؤں میں بھی ہو سکتا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک انسین بیریئر برزخ ہے. یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف جھونکے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ عذاب میں ہے اور آخرت میں. تو یہ عذاب کی چار قسطیں ہیں. جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حساب و کتاب نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے. یہ بھی قرآن میں آیات ہے. تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے اللہ نے, آپ نے تو کرنی نہیں ہے. اللہ کی مرضی, اللہ کو قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لیے. وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی وہم ہے وہ نکالنے کے لیے, ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے فرشتے فجر اور عصر کے وقت چینج ہوتے ہیں, ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی, بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. نیک لوگوں کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے, واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے فجر پڑھ رہے تھے, واپس آئے تو عصر پڑھ رہے تھے. تو وہ گواہیاں لکھی جا رہی ہیں, وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. تو نامہ اعمال تو پیش ہو رہے ہیں. پھر سال میں سن نسائی میں حدیث ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ اعمال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں, اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کا پورا مہینہ. وہ تو اللہ نے حساب و کتاب رکھا. ان کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا. تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں. موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں. تو جب دو قسطیں قرآن سے ڈائریکٹلی اور تیسری بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا اور فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں, اور امام بخاری نے عذاب قبر والی حدیثیں جب لی ہیں نا اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے. عذاب قبر کا نام لے وہ کہتے ہیں نہیں, وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں ان کو تو قبر ہی نہیں ملتی. وہ بھائی قبر ایک سمبل ہے. اماتہ و اقبرہ قرآن میں آیا, ہر انسان کے بارے میں آیا کہ مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے. تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ پھر آپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہ تو نے قرآن میں کیوں نازل کیا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے؟ یا اللہ انسان کو تو بعض اوقات قبر نہیں ملتی. تو ادھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے. قبر صرف اس ڈھیری کا نام نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. قبر ایک شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے, ہواؤں میں بکھرنے والی راکھ بھی ہو سکتی ہے جو ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں, لیکن عموماً اس کے لیے عذاب قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے, وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی, ٹرم چینج نہیں ہوتی. شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی اور آلو مٹر کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی. وہ ٹرم ہے نا, چاہے وہ اوریجنلی یہ بریانی جو ہے یہ پیورلی بڑے گوشت کے چٹھارے دار چاول جو بنائے جاتے ہیں اسے بریانی کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے گھروں میں تو عموماً چکن بریانی بنتی ہے، یہ تو بریانی ہوتی نہیں تھی، لیکن آج چونکہ وہ بریانی ایک ٹرم شروع ہوئی اس کے بعد اس پہ بھی بولا جاتا ہے. سموسے آج چھوٹی چھوٹی سموسیاں بھی جو ہیں اس کو بھی سموسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں آیا. تو یہ ٹرمز ہیں، عذاب قبر ایک ٹرم ہے، بولی جاتی ہے، چاہے قبر مٹی کا ڈھیر ہو چاہے سمندر ہو، یہ بیسیکلی برزخ کا عذاب ہے، اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، چونکہ گناہ کی لذت دونوں نے اٹھائی ہوتی ہے. باقی تفصیل کے لیے قرآن کی 10 آیات سے اور 17 صحیح الاسناد احادیث سے، جس میں سے میجورٹی بخاری اور مسلم سے ہیں، میں نے عذاب قبر کے اوپر آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے 2 ویڈیوز قرآن کلاس کے کانٹیکسٹ میں ریکارڈ کروا دی تھی. مسئلہ نمبر 117A اور 117B، 117A اور 117B آپ عذاب قبر لکھیں تو وہ ساری تفصیلات آ جائیں گی. لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، کیونکہ جنسی ضرورت تو رہتی ہے. لڑکوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ لڑکے جو ہے نا وہ کام کاج ہی کوئی نہیں کرتے، اور کہنے میں تعویذ ہوئے ہیں میرے تھے. پاکستان میں جتنے بے روزگار ہیں ان کے اوپر تعویذ ہوئے ہیں، جتنے ہارڈر عام ہیں ان کے اوپر تعویذ ہوئے ہیں. تعویذ تو آپ کے ان بھائیوں اور رشتہ داروں پہ ہوئے ہوئے ہیں جو بےچارے وہاں پہ ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں اور یہاں آپ کو ڈالرز اور پاؤنڈ بھیجتے ہیں اور آپ یہاں چکن کڑائی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تعویذ تو ان بھائیوں کے اوپر ہوئے ہیں، اتنے پاگل ہیں کہ محنت وہ کرتے ہیں اور کھاتے آپ ہیں. لاجیکلی اگر تعویذ کسی طرح سے کہنے نے تو ہڈے تو کوئی تعویذ نہیں ہوئے، ان بےچاروں کو ناشتہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹوسٹ گرم کر کے رات کے کھانے گرم کر کے اوون میں کھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں جناب دودھ پتی کے لیے 1.5 گھنٹہ جا کے ہوٹل میں پہلے بیٹھتے ہیں، پھر ملائی ہوتے پہنچتے ہو، ٹھیک ہے، کڑائی، کے ایف سی، میک ڈونلڈ، ٹھیک ہے، ان بےچاروں کو چپس بھی وہاں نصیب نہیں ہوتے. تو تعویذ تو ان کے اوپر ہوئے ہیں. یہ میرے بھائی یہ ہمیں ایک باتیں جسٹ مشہور ہوئی ہیں پبلک کے اندر، آرڈر ہم ہی کر رہے ہیں لڑکے، شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی. جی مجھے بتائیں، آپ اپنی سسٹر یا بیٹی کا رشتہ ایسے نکھٹو کو دیں گے جو گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ آپ نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی 95% سے زیادہ وجہ جو ہے، بلکہ 99% فائنینشل ایشو ہوتے ہیں. جب بھی آپ ڈیپ ڈیگ کریں گے یہ ایشو ہے، باقی دوسرے مائنر ایشوز ہوتے ہیں. اگر فائنانس درست ہے تو معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ عموماً آپ کو جتنے جھگڑے ملتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ملتے ہیں، باقی چاند ایک اور ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ہمارے چونکہ مڈل کلاس فیملی زیادہ ہیں یا لوور مڈل کلاس، ان میں وجوہات یہی لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہیں. بچوں کی تعلیم صحیح طریقے سے میٹ نہیں ہوتی، خرچہ پورا نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں، لڑکے جب کام نہیں کریں گے اور ان کو جنسی ضرورت کی بڑی ضرورت پڑی ہوئی ہے، تو میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے، روزے رکھو، ذرا گھر والوں کو فائدہ ہو. خصوصاً اثر سے مغرب کا وقت تو سکون سے گزرے، جب آپ نڈال ہو گے ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہوں تو شہوت بھی سب کچھ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا بیعت ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یا خلیفہ وقت کی بیعت. باقی رہ گئی پیری مریدی کی بیعت تو یہ فراڈ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. بیعت عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو، بیع تجارت. اور سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. مومنین اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں جو اللہ سے سودا کیا انہوں نے، کہ دنیا میں اپنی زندگی اور مال اللہ کو دیں گے اور آخرت میں جنت اس کے بدلے میں. یا نبی الاسلام جو بیعت لیتے تھے وہ اللہ کے بحاف کے اوپر ایک حاکم وقت کی بیعت تھی، جو بعد میں خلفاء راشدین نے بھی لی. پیری مریدی کی بیعت، اس کی کوئی شریعی حیثیت نہیں ہے، ہم اسے جائز سمجھتے ہیں اگر پیر بیعت لینے کے بعد آپ کو قرآن بخاری مسلم سکھائیں بجائے اپنے بابوں کی تعلیمات کے، تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بیعت لیتے تھے اپنی تنظیم اسلامی کے لیے، ہم کوئی اس کو ناجائز نہیں کہتے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب سمجھتے تھے کہ باقی تنظیمیں فارم بھرواتی ہیں، میرے نزدیک سنت طریقہ ہے بیعت والا، تو وہ بیعت لیا کرتے تھے اپنی تنظیم میں کسی کو شامل کرنے کے لیے، اجتہاد کرتے تھے. حالانکہ یہ بیعت وہ نہیں ہے جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے، ہم جائز سمجھتے ہیں. ہمیں پیری مریدی کے سسٹم سے یا تصوف سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے بعد یہ قرآن و سنت سے آپ کو نہیں جوڑتے، یہ اپنے بابوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں، شرک کرواتے ہیں آپ سے، رسول اللہ کی مخالفت پہ آپ لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. ہمیں اس بیماری سے اصل میں ان سے اختلاف ہے، باقی کوئی نہیں، جو مرضی کرے. ٹائم قیامت تک ہے کوئی پیر لے کے آؤ. ایک وہ پیر تھا پیر نصیر الدین صاحب، جن کو آخری وقت میں سمجھ آئی، ان کو کوئی مرید ہونے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی اللہ سے مانگنا ہے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہی کے بیٹوں نے انہی کے نام کے اوپر جس قسم کا شرک کھڑا کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ پریکٹیکل مثال ہے اس ماڈرن دور میں بھی کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو شرک لوگوں نے منسوب کیا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ خود توحید کی بات کرتے رہے ہوں. ویسے ہمارے نزدیک تو میجارٹی ان میں سے خود بھی یہی کچھ تھے، الا ماشاء اللہ. یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا، پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں، یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آ گئی نا، اور ان کو وابی کہنا شروع کر دیا انہوں نے. حالانکہ پیری مریدی مزار پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ، صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، باقی پورا سسٹم ان کا وہی چل رہا تھا. ایک بات ہضم نہیں ہوئی ہے، کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں نکل آیا، جس کو کوئی پھل نہیں لگتا، اور کیا کیا نام ان کے رکھے. مجھے تو یہ بھی خطرہ زہر دے کے نہ مار دیا ہو، کیونکہ وہ بڑے چیپلی دنیا سے گئے ہیں، اتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی، وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے، کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ دو ڈویژنز ہو چکی بھی تھیں، یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے. اور میری ان سے ملاقات بھی 2007 میں ہوئی ہے. میری ہدایت کا سبب بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے، پیری مریدی کی شرعی حیثیت، یہ آپ کو گولڈا شریف سے کتاب مل جائے گی. ایک انہوں نے اور کتاب لکھی ہے، اور پیری مریدی کی شرعی حیثیت جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں پیری مریدی کو انہوں نے وہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی پیروں کا نام ماننے والا وہ نہیں کرتا، اور ایک پیر نے وہ کچھ کیا. اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے، اردو میں کتاب ہے. اس میں انہوں نے، شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بہت کلاس کی کتاب ہے، ننگی توحید ہے، یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے. اور اس کتاب کے وہ چند جملے آپ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے، ایسی ننگی توحید بیان ہوئی ہوئی ہے، تلوار کی طرح ننگی. یہ ننگی سے مراد بندہ نہ ننگا سمجھو، ننگی کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں اس سے مراد تلوار، جیسے ننگی تلوار لشکری ہوئی ہوتی ہے نا، کو کسی کو وہم بھی نہیں آتا کہ یہ تلوار ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو وہ کتاب آپ پڑھیں، وہ میں نے کتاب پڑھی تھی. ایک اور ان کی کتاب ہے استانت، اعانت اور استانت کی شرعی حیثیت، جس میں انہوں نے جو لوگ جا کے قبروں سے مرے بزرگوں کو پکارتے ہیں، انبیاء کو، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے اس عمل کو شرک ثابت کیا ہے. اور اندازہ کریں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی جال حق، جنہوں نے لکھی گجرات کے، احمد صاحب بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد، اس کتاب میں جو غیر اللہ کو پکارنے کے دلائل ہیں نا، ان کی بھی انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے، ان کا مفتی صاحب کی کتاب کو مینشن کر کے. یہ ان کی کلاس کی تین کتابیں ہیں، پیری مریدی کی شرعی حیثیت، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، اور جس کے اندر انہوں نے یہ فتوح الغیب کی ساری وہ چیزیں دی ہیں، اور اعانت اور استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس کی شرعی حیثیت. یہ تین کتابیں اگر آپ کو موقع ملے، میں نے تو کافی ساری وہاں سے خرید کے فری بھی تقسیم کی تھی، کبھی آپ اسلام آباد آپ کا جانا ہو جی 11 میں گولڈا شریف جائیں، آپ پیر نصیر الدین صاحب کی قبر پہ تو ضرور جائیں. ٹھیک ہے، ایک مواحد آدمی تھا، ان کے لیے دعا کریں وہاں، اور وہاں جو بعض سٹال لگے ہوئے ہیں ادھر سے ان کی وہ آپ کو ایک کتابیں مل جائیں تو آپ وہ خریدیں ضرور. مجھے ایک مولوی نے سوال کیا تھا کہ سردی کے استنجا اور گرمی کے استنجے میں فرق ہوتا ہے. جی، روزے کے استنجے اور بغیر روزے کے استنجے میں بھی فرق ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں. پرانے زمانے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، اللہ کے بندو، پرانی فقہ کی کتابوں میں ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں جب وہ مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا ہوتا تھا اس میں کچھ احتیاطیں اور وہ ساری چیزیں. جب پانی سے استنجا ہو تو گرمی اور سردی کے استنجے میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں بھی کوئی نہیں ہے, نہ وہ ہمیں کوئی ویڈیو میں چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ انہیں یہ خطرہ ہو کہ استنجا کرتے ہوئے پانی یعنی گریویٹی کے اپوزٹ چڑھتا ہوا میدے تک پہنچ جائے گا, جبکہ بیچ میں بڑی آنت چھوٹی آنت میں سے ہوتا ہوا چڑھتا ہوا کیڑی موٹر جو پانی فٹ ہویا ہے, جن لوگوں کا سائنس کا یہ لیول ہو, اور یہ آج کے لوگ نہیں پرانے لوگ بھی لکھے گئے, اس سے اندازہ لگا لیں کہ پرانے لوگ کتنے جاہل تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پانی خود بخود اوپر بھی چڑھ سکتا ہے, انڈر گریویٹی پانی نیچے ہی آتا ہے, یا چلے سرفیس ٹینشن کی وجہ سے درختوں میں پانی اوپر چڑھتا ہے, وہ بھی ایک کیپلریز ری ایکشن ہوتا ہے, وہ ایکشن کے ذریعے ہوتا ہے, وہ بھی ادھر وہ بھی پاسبل نہیں ہے. جن لوگوں کا سائنسی تعلیم کا یہ حال ہوگا, انہوں نے کیمرے بنانے تھے, انہوں نے یوٹیوب لانچ کرنی تھی, انہوں نے ٹرین بنانی تھی, انہوں نے ہوائی جہاز بنانا تھا, وہ صرف نگاہ مار کے لوٹے کی ٹوٹی ٹی سی بھی کر سکتے تھے یا بندے مار سکتے سر, کوئی کنسٹرکٹیو کام ہونا کو نہیں سی ہوتا. آپ کو سننے والے اکثر اسٹوڈنٹ علماء کرام سے متنفر ہو جاتے ہیں. جی علماء کرام سے اس لیے متنفر ہوتے ہیں کہ علماء کرام کی جو غلطیاں ہیں نا جن کو آپ بھی مانتے ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. کیا ہماری ویڈیو سن کے مولانا ساک صاحب سے بھی لوگ متنفر ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی کوئی متنفر ہوا ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے بھی کوئی متنفر ہوا ہے؟ مفتی عزیز سے اگر متنفر کوئی ہو گیا ہے تو اس کے اپنے کالے کرتوت ہے نا. کیا یہ میڈیا وار ہے؟ اس وقت پاکستان میں آپ کے عمران خان کے فاضل علماء کرام اور سیاستدانوں سے بیزار نظر آتے ہیں, کیا اتحاد امت پاسبل ہے؟ تو یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ علماء کرام سے لوگ متنفر کیوں ہیں, ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہے نا. یہ تو میرے بھائی ایک جنرل سوال ہے, کچھ اسپیسیفکلی آپ لکھیں کہ جی علماء کرام جو حرام خوریاں کر رہے ہیں, علماء کرام جو بچوں کے ساتھ منہ کالے کر رہے ہیں, تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے, آپ کیوں لوگوں کو متنفر کروا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم بھی اپنے بچے انہی علماء کے پاس بھیجتے ہیں, آپ تو اپنے بچوں کو ان کے پاس داخل نہ کرانے کے لیے تیار ہوں, اور ہمیں مشورے دیں کہ ہم ان کی عزت کریں. عزت کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی آج تک کسی عالم دین کا نام بگاڑ کے لیا ہو. مرے ہوئے بابے جن کے ناموں کے کلمے ہیں نا ان کا بھی نام میں لیتا ہوں, معین الدین چشتی صاحب, علی بن عثمان حجویری صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اعلی حضرت احمد رضا بریلوی صاحب, اعلی حضرت کہتا ہوں, رسپیکٹ تو دیتے ہیں. ہاں اب اس کے بعد جو ان کے اعمال کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ میری تو ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں, قرآن و سنت کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی رہ گیا اب عمران خان صاحب یا ان کے فالوئر جو لینگویج یوز کر رہے ہیں, اس کو تو میں مذمت کر چکا ہوں کئی دفعہ, میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی گالیاں کھانی پڑ گئی ہیں, شاید افریدی صاحب کی طرح پی ٹی اے والوں سے, لیکن وہ بعد میں کہوں گا کہ کسی کا نام اس طریقے سے بگاڑنا اور اس کی چھیڑیں رکھنا, آپ غلطی ہائی لائٹ کریں, نام بگاڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, گندی لینگویج یوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ملک خداداد میں بڑھتی ہوئی طاغوتی ہلکار دین سے دوری کی وجہ سے ہے, دین میں سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ دین کی دوری کی, اس کے اوپر میرا اسلامک سسٹم ان پاکستان بتا چکا ہوں, دین سے دوری ہے نا جی میرے بھائی, جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں وہ دین سے دور ہیں, تو اس جلغار کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ لوگ خود ایجوکیٹ نہ ہو. جس قوم کی اکثریت 99% لوگ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں, انہوں نے کون سا اسلامی انقلاب لانا ہے؟ نہ ضرورت ہے, اسلامی انقلاب مسلمانوں پہ آتا ہے, کافروں پہ نہیں آتا, یہ صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ کا فتویٰ تو سورہ الروم کی آیت نمبر 31 میں ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو. اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے, جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے. لہذا اب اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ملک میں آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے, جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے, تو آپ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ گراس روٹ لیول پہ کام کریں جو ہم کر رہے ہیں. آپ گن پوائنٹ کے اوپر مزار بھی ختم نہیں کر سکتے, نہ کرنے چاہیے, مزار اس میں ختم ہوں گے جب مزاروں کے ماننے والے خود مزار توڑیں گے اور وہ اتنے ایجوکیٹ ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں یہ. اس سے پہلے مزاق ٹھیک ہے یار. جب گرجوں کی اسلام میں اجازت ہے کہ وہ بنے رہیں اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, مزارات کو بھی بننے دیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, آپ صرف ایجوکیٹ کریں. جب لوگ ایجوکیٹ ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہے وہ خالد ابن ولید جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی غزوہ احد میں, فتح مکہ کے دن وہ آگے آگے تھے بت گرانے میں. تو سر ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر کسی ویب سائٹ پر کام کرنے سے پیسے اجرت کرپٹو کرنسی میں ہو تو کام کرنا. کرپٹو کرنسی تو ہمیں فی نفسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ بھی باقی کرنسیز کی طرح کرنسی ہے جس طرح سافٹ کرنسی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے تھے اس میں انویسٹمنٹ پاکستان میں اس صورت میں کریں جب پاکستان کی گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو, تب آپ بڑے لیول کی انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اس کرنسی کو غلط سمجھتے ہیں, کرنسی تو ساری سافٹ ہے. میں پچھلے 17 سال سے اپنے اسلام آباد اور جیلم کے گھر کے سارے بل عسکری بینک کے آن لائن جو ان کی ایپ ہے اس کے ذریعے, ایپ تو میں خیر یوز نہیں کرتا ہوں, میں ای میل کے تھرو اور وہ ویب سائٹ کے تھرو جمع کرواتا ہوں. نہ نوٹ کبھی میں نے دیے ہیں آئی ایس کو واردا کو, نہ سوئی نادرن کو, نہ کبھی ان سے بقایا لیا ہے. سافٹ کرنسی وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو موڈ ہے نا. آج آپ بیٹھے ہوئے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, فزیکلی تو کوئی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوتا, سافٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہاں سے آپ نکال. وہ جو نوٹ ہیں, نوٹ بھی مجھے بتائیں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ 5,000 کا نوٹ ختم, تو گھر بیٹھے ہوئے آپ کے پیسے سے کچھ خرید سکتے ہیں آپ؟ اسی لیے اس نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے شایع ہوا حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا, یعنی جو اس کا پوزیسر ہے اس کو اسٹیٹ بینک مطالبے پر اس کے ایکویلنٹ سونا دے گا. آج ڈالر کے پیچھے سے امریکہ ہٹ جائے آپ بیٹھے ہوئے یہاں کنگال ہو جائیں گے. اسی لیے چائنا نے دیکھیں سونا اکٹھا کرنا شروع کیا ہے کہ کل کو امریکہ اگر اپنی کرنسی چینج کر کے, ہم یہ نہ ہو ہم کہ اتنے ارب ڈالر ہمارے پاس فارن ریزرو ہیں اور وہاں پہ وہ ڈالر چینج کر دیں, امریکہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ ظاہر سپر پاور ہے. آپ کے گولڈ کا ریٹ ڈالر نکال رہا ہے, حالانکہ گولڈ کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نکلنا چاہیے, لیکن وہ گولڈ کو بھی ڈالر کنٹرول کر رہا ہے. خود انہوں نے دیکھیں اتنی بڑی بڑی پہاڑوں کی ٹنز میں سونا پوری دنیا سے خرید کے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ابھی تک جوڑ رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سونا وہ کرنسی ہے جسے نہ زنگ لگنا ہے, نہ اس نے پرانا ہونا ہے, نہ یہ کرنسی ختم ہونی ہے. اس لیے انہوں نے نوٹ والا سسٹم بھی شروع کیا. تو اسی کی ماڈرن فارم ہے یہ, ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. آپ کریں, اجرت لیں کرپٹو میں, اس کے بعد فوراً اس کو ڈالرز میں کنورٹ کروا لیں. یہ نہ ہو کہ تاکہ آپ کو یہاں پہ کہیں کلیم کا مسئلہ, اور اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں کلیم کا کوئی ایشو نہیں تو آپ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دل کو پاک کیسے رکھیں غلط خیالات سے, اس کے اوپر میری ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں, میں نے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے. دل کا گناہ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں, ساری احادیث میں نے اس حوالے سے. اس کا ایک ہی سولوشن ہے میرے بھائی, اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اچھی صحبت میں رہیں. آپ فارغ ہوں گے تب بھی آپ کا بیڑا غرق ہے, اور اگر آپ برے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کا بیڑا غرق ہے. اور آج کل آپ کو فزیکلی کسی کی صحبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی ڈاکٹر سراج صاحب کی صحبت کر سکتے ہیں, مولانا اسحاق صاحب کی صحبت کر سکتے ہیں, ہماری ویڈیوز کے ذریعے ہماری صحبت کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, خالی جب ذہن ہوتا ہے بندہ پھر اس کے دماغ میں خیالات آ جاتے ہیں. مسئلہ 83 اے اور بی بھی میں نے اس پہ ریکارڈ کروایا, اور دل کا گناہ یوٹیوب پہ لکھے, میں نے پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کری. جب قرآن پاک کی تلاوت آپ اکیلے کر رہے ہوں اور کل آ جائے, اور وہاں کل کا مطلب ہے آپ کہو تو وہاں درود پڑھنا ہوگا. نہیں نہیں, کوئی درود شیونی پڑھنا, آپ نے کتنے پہنچے ہو, درود شیونی آپ نے پڑھنا. وہ نبی الاسلام کو کہا گیا اور اس سے آپ نے اس کو اخذ کرنا ہے تعلیم کے طور پر. نبی الاسلام کا ذکر مبارک جب نام کے ساتھ آئے تو ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے. اگر آپ نے جس طرح میں نے شروع میں آگے کئی بار دروشی پڑھا, سٹارٹنگ میں نے دروشی سے لیا, اب اس پوری مجلس میں جتنی دفعہ بھی نام آئے تو افضل ہے پڑھ لیں, اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں, دروشی پڑھ لیں, اس کے بعد ضرورت نہیں. جس طرح ہمیں اسلام بیان کرنا چاہیے, کیا ہم بیان کر رہے ہیں؟ جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں ویسے اسلام بیان کریں, آپ بھی کریں. اگر ہم شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو آپ نے اسلام کو مردہ کہنا ٹھیک ہے, تو کون نبی علیہ السلام کو مردہ کہتا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کو موت آ گئی ہے، اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے انکا میتن و انہم میتن، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. ادھر تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے بندہ نہیں کہہ سکتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ حدیث ہے، حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ جب خطبہ دیا تو حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ یہ بولا، کیا بولا؟ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. ہاں آؤ گوڑیاں تھلے تسی. اب مجھے بتائیں کیا حضرت ابوبکر اللہ ہیں؟ کیا وہ پیغمبر ہیں؟ نہیں، امتی ہیں. کیا ایک امتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی میت کے اوپر ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ جی آج 295 سی لگے گی، اس زمانے میں 295 سی نہیں ہوتی تھی. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ. وصال شریف نہیں فرمایا، وفات شریف نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. پردہ شریف یہ اردو کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ جملہ ہی فرضی، تاکہ آپ کے عقیدوں کی تطہیر ہو. کیونکہ اس انسانیت نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ سب سے بڑا شرک انسانیت میں ہو رہا ہے. اتنا بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا جتنا ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے. آج بھی 2.25 ارب عیسائی یا ان جیزس کرائسٹ کو گاڈ کلیم کر رہے ہیں یا گاڈ کا بچہ کلیم کر رہے ہیں. اور بخاری کی حدیث دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد رسول اللہ کی یہ کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی میت کے اوپر ان کی تربیت یافتہ لوگ محفل درود نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. کوئی آندہ دوسرا عیسیٰ ابن مریم نہ بنا لے محمد رسول اللہ کو. اور پھر اس بات پہ اکتفا نہیں کیا، پھر اس کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. یہ بھی قرآن کے الفاظ. او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے تم الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پہ آیات نازل ہوئی تھی، المستدرک للحاکم میں آتا ہے، جب نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی. سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انکا میتن و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. حاکم میں تو ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے، بخاری میں تو دو آیتوں کا. حاکم میں آیا کہ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں جو آیت آتی ہے نا کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہے. یہ آیت بھی پڑھی، ہائے ہائے ہائے، میت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان توحید ہو رہی ہے. یا بابوں کی میتوں کے اوپر بابوں کے نغمے گائے جا رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کی میت پہ محفل نعت نہیں ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے. تو آپ سمجھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. یعنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کلیم تو یہ اسی خدا کو کر رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں وہ ہندو بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں. لیکن ہم ہندوؤں کہتے ہیں بھائی تمہارا بھگوان اور ہے، بھگوان کی یہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے جو تم کلیم کر رہے ہو. اگرچہ تم ہمارے گاڈ کو بھگوان کہہ رہے ہو، ہمیں پتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. وہ ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا. تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، جعلی روایت ہے، قرآن میں واضح آ چکا ہے. نور بشر کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. تلاوت میں جو آئے تھے سجدہ میں، سجدہ مس ہو جاتے ہیں، کیا میں نماز کے آخر میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ نماز کے بعد بے شک کر لیں آپ. نماز کے سجدہ تلاوت پہلی تو بات ہے فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے، اگر چھوٹ بھی جائے گنہگار نہیں ہے. نہ اس کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے اندر سنت یہ کہ جب آئے تو آپ رفع الیدین کر کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں, کیونکہ تکبیر جب بھی کہی جائے گی نا قیام کی حالت میں رفع الیدین ضرور ہوگا. سجدہ تلاوت کے اوپر میرا مسئلہ 118 ریکارڈڈ ہے, 119, اور میں نے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ بھی لکھے, تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میرے نبی دعا کس طریقے سے مانگتے تھے, ہاتھ جوڑ کر یا ہاتھ کھول کے, یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے, صرف یہ احادیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے. جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے زیادہ کنوینئنٹ تو یہی طریقہ ہے, ایسے اٹھانے میں ذرا انسان کو آسانی رہتی ہے, کیونکہ بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات چہرے کی سیدھ میں ہاتھ اٹھاتے تھے, بعض اوقات سینے کی سیدھ میں, بعض اوقات اتنی بلند کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی. تو ظاہر ہے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, اس سے تو لگتا ہے کہ کھول کے ہی مانگتے ہوں گے, ایسے تو نہیں ظاہر کرتے ہوں گے حضور, یہ تو ہے ہی آکورڈ پوزیشن ہے نا, یا آپ زیادہ دیر ایسے ہاتھ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہاتھ باندھ کے کرنا ہے, ہاتھ کھول کے کرنا ہے, ایسے کوئی فرق نہیں. اصل چیز ہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے, دعا کے لیے ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے, یعنی آسمان کے رخ, ٹھیک ہے. اور اگر ہاتھ جوڑنے سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح تارک جمیل صاحب جوڑتے ہیں, تو وہ اپنی آرزی کے اظہار کے لیے وقتی طور پہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں, جائز ہے. یہ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے یا ایسے ہونے چاہیے, جس طرح مرضی کریں. اور چہرے پہ ہاتھ پہننا بھی سنت ہے, اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. سنت طریقہ وہی ترمذی میں آیا کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے بعد دعا مانگو, کیونکہ دعا کی قبولیت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. What should be our main priority in life? How we know Allah is happy? دنیا میں تو کوئی طریقہ نہیں ہے, آخرت میں پتا چلے گا. قرآن میں واضح ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت تک پہنچو. موت سے پہلے کسی کو نہیں پتا چل سکتا کہ اس کا رب راضی ہے کہ نہیں, الا یہ کہ وقت کا پیغمبر وحی کے ذریعے کسی کو بتا دے کہ یہ جنتی ہے, وہ علیحدہ بات ہے. باقی امید پہ آپ نے چلنا ہے, وہ آپ کریں گے. اور پرائرٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے, قرآن پڑھیں, سنت پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں, جس سے منع فرمایا اس سے رک جائیں, یہ آپ کی پرائرٹی ہوگی. علی بھائی دین کیسے سیکھا جائے, آپ کیا کسی کے پاس آپ جیسے انجینئر ذہن نہیں؟ نہیں جی, یہ کوئی نہیں, میں اس مانتا ہی نہیں ہوں میرے بھائی. یہ حضرت عمار ابن یاسر انجینئر تھے, سیدہ سمیہ جو ہیں وہ ڈاکٹر تھیں کیا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی, آئے آپ ہماری لائف سٹوری سنیں. ان پڑھ لوگ ہیں, کوئی علماء بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, علم حاصل کر لیا. آج کے زمانے میں کون سا بہانا ہے, سنیں عمل کریں. قرآن کا ترجمہ صوت القرآن چینل کے اوپر اویلیبل ہے, جو پڑھ نہیں سکتا سن کے عمل کر لے, کوئی فرق نہیں. یہ نہ بات کریں, آسان ہے. جو بیسک دین ہے وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے. برائے کرم یہ بتا دیں کہ بہن کا بھائی پر کیا حق ہے. بہن کا بھائی پہ آ گیا ہے کہ جب باپ مر جائے تو اس کی جداد میں سے اس کو پورا حصہ دے, یہ سب سے بڑا حق ہے جو وہ نہیں دیتا. باقی جتنے بھی صلہ رحمی کے احکامات ہیں ان میں ماں باپ بیوی بچوں کے بعد سب سے زیادہ حق آپ کے بہن بھائی کا ہے. اگر بہن بھائی غریب ہیں تو زکات کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. ماں باپ کو تو زکات نہیں لگتی, بیوی بچوں کو بھی زکات نہیں لگتی, نانی نانا دادی دادا کو زکات نہیں لگتی, لیکن بہن بھائیوں کو لگتی ہے. تو ان کو زکات دیں اگر وہ غریب ہیں, باقی کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. قطرحمی اگر آپ سے کوئی کرے بلکہ آپ کو نقصان پہنچائے اور اس گھر سے چال چلے جبکہ آپ کا خونی رشتہ ہو, ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ معافی کی روش کریں اختیار, اور اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور وہ آپ کیا کریں گے, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کو پرچہ کٹا دیں گے, آپ صرف اپنا تعلق غمی اور خوشی تک رکھیں, دیٹس آل. زیادہ لمبا چوڑا نہ رکھیں, زیادہ انٹریکشن ہوگا نہیں, جیلسی فیکٹر ہوگا نہیں, نقصان نہیں پہنچا سکے. میں رمضان میں وفات, آخری عشرے میں وفات, تاج جفت اور صرف نور جہاں کی بخشش کروائی تھی تاج جمیل صاحب نے, اس کے بعد نہیں ہو سکتی. اس طرح نہیں ہوتا, ہر بندہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں عبداللہ ابن ابئی کا حضور نے جنازہ پڑھا دیا, منہ میں اپنا لعاب ڈالا, اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا, اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا, آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں نہیں معافی ہوگی ان کے لیے. اور آندہ آپ نے ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے اور نہ ان کا جنازہ پڑھانا ہے, نہ ان کے لیے دعا کرنی. یہ سب جذباتی باتیں. اور اگر کوئی ایسی روایتیں کو مانتا بھی ہے نا صحیح, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا قبر حساب و کتاب نہیں ہونا، وقتی طور پہ حساب و کتاب رک گیا، بعد میں ہونا ہے، رمضان کے بعد ہو جائے گا اگر کسی نے اس روایت کو صحیح بھی ماننا ہے، رمضان تو یہ نہیں ہے کہ ان معافی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ان کے وہاں پہ جب کوئی فوت ہوتا ہے 40 دن تک خیمہ لگا لیتے ہیں، 24 گھنٹے شفٹوں میں لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، 8 گھنٹے بعد شفٹ بدل دی ہے. وہ کہتے ہیں تو انہوں پتا ہے نا وہ حدیث میں آیا کہ جیسے ہی دفنا کے لوگ واپس جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، ہم بندوں کو واپس ہی نہیں جانے دیں گے. تو کنے دن آن گے؟ پہلے دن آن گے، جس ٹائم آن گے بندے موجود نے، آپ ایک مہینے بعد تنگ آن گے، حساب کتاب ہی نہیں ہوئے گا. یہ کنسپٹ ہے ان کا، وہ ایک سمبولک بات ہے کہ جب کوئی وہاں سے جاتا ہے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے وہ بندہ، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر سے جانا ضروری ہے حساب و کتاب کے لیے. آپ چلے بھی جائیں یا ادھر بیٹھے ہیں حساب و کتاب ہو تو نہ آپ کو نظر آنے، آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیں. اب جب ڈاکٹر تعلق قاضی صاحب ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں کہ تنویر بیٹا پڑھ ہیں اور باقیوں کے تو سائڈ سے اڈو فرشتے آنے لگے نے، تو ڈاکٹر صاحب تو آڈے ہوں اگر فرشتے آ رہے ہیں تو اسی بھی تو انسان ہی ہو نا، آپ کے قدموں کی آٹ کا انتظار نہیں کریں گے، یہ تو آڈی آ رہی ہے فرشتے نال. باتیں بنی ہیں. ایسا مال جو کاروبار ختم ہونے کی وجہ سے بچ جائے، اس پر سال گزر جائے لیکن اب اسکریپ کی قیمت میں بھی سیل نہ ہو، تو جو اس کی قیمت ہے نا اگر اب بیچنے جائیں اس کے حساب سے زکات دیں گے، اوریجنل قیمت پہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، سونا بھی آپ یاد رکھیں، سونے کی بھی آپ نے اس قیمت کے اوپر زکات دینی ہے جو اس کی پریزنٹ قیمت ہے، چاہے وہ زیادہ یا کم ہے. مثلا آج کل 1,31,000 روپے آلموسٹ تولا ہے، لیکن اگر آپ بیچنے کے لیے جائیں تو وہ 1,20,000 آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ کاٹ کاٹ لیتے ہیں اوپر کی. ہاں، بعض سنیارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا سامان آپ ہمیں ہی بیچیں، ہم اتنے ہی پیسے آپ کو دے دیں گے، کاٹ نہیں کاٹیں گے. اب وہ جب کاٹ کاٹتے ہیں نا، وہ اس کی قیمت میں سے نکل چکی ہے، کیونکہ وہ 24 نہیں 22 کیرٹ سونا ہوتا ہے. تو جو بیچنے کے لیے آپ کی قیمت ہے نا، جو آپ کو 1,20 مل رہا ہے، 1,20 کے حساب سے آپ نے زکات دینی ہے، 1,31 کے حساب سے نہیں دینی. ہاں، اور لیکن اگر اگلے سال یہ 1,31 بڑھ کے 1,70 ہو چکا ہے، ہو جانا ہے، چھڑا بھی 70 ایسی تھے، چند سالوں میں یہ ادھر تک پہنچ گیا، ڈبل ہو گئے، تو اگلے سال آپ نے اس وقت جب بیچنے جائیں گے نا، 1,50,000 روپیہ اگر تولے کا ملتا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا میں تو 1,30 کا لیا تھا، نہیں، 1,50,000 کے حساب سے دیں گے پریزنٹ ورث کے اوپر. دونوں صورتوں میں اگر عید کا روزہ غلطی سے رکھ لیا جائے، جی توڑ دیں گے، فوراً توڑیں گے. جو لوگ سعودی عرب سے پاکستان آئے اور وہاں 29 روزے انہوں نے رکھے، ادھر آئے، ادھر چل رہا تھا 28واں روزہ اور اگلے دن یہاں 29واں ہوا اور انہوں نے رکھ لیا 30واں، تو 30ویں کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے. اب یہاں پہ جب پاکستان میں 30واں روزہ ہوگا، آپ کا وہ 31واں بن جائے گا، تو آپ نہیں رکھیں گے، لیکن عید نہیں منائیں گے، عید ادھر کے مطابق منائیں گے. روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ قرآن میں آیا کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، تو گنتی 30 میں پوری ہوتی ہے، وہ جو 31واں روزہ ہے وہ رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن اس دن عید بھی آپ نہیں کریں گے، عید یہاں کے مطابق کریں گے. البتہ وہاں سے آپ آئے 28واں روزہ تھا، سعودیہ میں 29 ہوئے، یا سعودیہ میں 30 ہو گئے اور یہاں پہ 29 ہوئے روزے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آئے ہیں تو آپ عید کے بعد ایک روزے کی قضا دیں گے، نہیں، یا آپ کے 29 جیسے ہی پورے ہو گئے، تو چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا. قرآن جب کہتا ہے نا گنتی پوری کرو، تو گنتی سے مراد ہے 29 یا 30، دونوں میں سے ایک، ڈپینڈنگ اپان جہاں آپ رہ رہے ہیں. اگر پاکستان میں 29 روزے ہوئے، 26 آپ نے سعودیہ رکھے تھے، سعودیہ میں 30 ہو گئے اور پاکستان میں 29، ایک دو بار ایسا بھی ہو گیا جب ہماری کٹھی عید آئی ہے نا، اس میں وہاں 30 ہوئے ہمارے 29 ہوئے ہیں. اس دفعہ تو پتہ نہیں چاند کیسے نظر آیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، افغانستان میں چاند نظر آ گیا، سعودیہ میں نہیں نظر آیا. لو جی، ویسے آپ کا گلہ انہوں نے دور کر دیا، جو آپ لوگ گلہ کرتے تھے نا ہمارے کے پی والے لوگوں کو کہ یہ سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں، ایت کی انہوں نے سعودیہ تو ایک دن پہلے کر لی ہے، ہوں خوش ہو. البتہ میرا دل انہوں نے رکھا ہے، کیونکہ میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ ہمیشہ 29 روزے رکھتے ہیں، یہ 30 نہیں رکھتے. اللہ کے فضل سے اس سال بھی انہوں نے 29 رکھے ہیں. سعودیہ میں اس سال 30 ہوئے ہیں، انہوں نے 29 رکھ کے اپنی عید کر لی سعودیہ سے ایک دن پہلے. میرا انہوں نے بھرم رکھا ہے، تھینک یو جی. کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک بندہ چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہو تو کسی نے تان کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی؟ اس طرح کی روایتیں ہیں, صحت میں ٹھیک نہیں ہے, لیکن اپنے متن میں یہ درست ہے, قرآن میں بھی آیا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ نماز نہیں کسی کی چھڑوانی, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا, اس کی داڑھی نہ منڈائیں, جو وہ کام کر رہا ہے وہ تو اس کو کرنے دیں. بعض اوقات ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا, قضا کر کے پڑھتا ہے, باقی جماعت سے پڑھتا ہے, آپ اس کو یہ کہیں گے جی تو نے ایک نماز بھی چھوڑ دی, کفر کیا, باقی بھی چھوڑ دے, ذہنی پکا کافر بن جا, خدا دا ناز ہے. اس کو یہ کہیں کہ کوشش کر فجر بھی پڑھ, اور اگر لیٹ اٹھتا ہے تو زور سے پہلے فجر پڑھ لیا کر, یا زور کی نماز کے لیے جب آ تو اس وقت ساتھ فجر پڑھ لے, چاہے پہلے یا بعد میں, ترتیب تو بہتر ہے پہلے پڑھ. اگر کوئی بندہ مستقبل کے بارے میں بتائے اس سے پوچھنا جائز ہے؟ منع ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. آپ امام کا شملہ کبھی کہیں اور کبھی کہیں رکھتے ہیں, میری مرضی ہو, یار ادھر کے لینا دینا ہے؟ نبی علیہ السلام سے دائیں بائیں دونوں طرف چھوڑنا ثابت ہے, لمبا شملہ چھوڑنا بھی ثابت ہے, چھوٹا بھی ثابت ہے. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. دعوت اسلامی نے جب پگڑی کا کلر چینج کیا تھا اس وقت میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, وہ آپ دیکھ لیں. اگر امام جلدی سے اسلام پھیر دے, ہمارا درود وغیرہ پڑھنا بھی رہتا ہو, درود ہی پڑھنا ضروری ہے. صرف اتنا پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور سلام پھیر دیں. اگر اتنا بھی نہیں پڑھا ہوا تو یہ آپ پہلے مکمل کریں, چاہے امام سلام پھیر چکے آپ یہ پورا کریں, کیونکہ آپ کا یہ فرض پھر رہ جائے گا. بعد والی دعائیں رہ گئی, خیر ہے. اگر کوئی صف توڑ کر چلا جائے تو گیپ کو دور کر سکتے ہیں, کر سکتے نہیں, دور کرنا ہوگا. آپ سمٹیں گے اس گیپ کی طرف. یعنی اگر یہ امام ہے, اس کے پیچھے میں یوں کھڑا ہوں اور یہاں سے بندہ نکل گیا تو میرا کام نہیں, میں ادھر ہوں گا, ادھر والا اس طرف ہوگا, سینٹر کی طرف سب نے موڑنا, اور جو گیپ بنے وہ اینڈ والا جو ہے نا گیپ اینڈ پہ ہونا چاہیے. اور اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ اس کے پیچھے جو صف والا ہے وہ فوراً آگے چلا جائے. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہے جب آپ کے پاس علم دین ہوگا, جب نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ پاک نے 5 یا 6 مرتبہ فرمایا کہ نکاح کرو, اور متا کا لفظ, اس کے بارے میں میرا آپ ویڈیو ایک دیکھ لیں, نکاح متا اور نکاح مسیار, ایک ایک حدیث حوالے سے لگائیے, یہ پوری ڈاکٹرین ہے. ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا, متا پہلے تھا بعد میں منع ہو گیا. اچھا جی, یہ تو میں نے الحمدللہ سارے آپ کی پرچیاں ختم کر دی ہیں, بس باقی یہ کچھ آئی ہیں بات, اس کو بھی ختم کرتے ہیں, پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, جب کہ خدا تو ایک ہے. آپ کو نہیں لگتا ہمیں ایک ہونے کا 10 دینا, اس کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا بڑے اچھے طریقے سے. ایک ہونے کے تو 10 دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اس خدا کو مانو جس کا تعارف اس شخص نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اس نے یہ تو تعارف نہیں کروایا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ نے بابوں کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے. کیا کمیٹی ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے, اسی طریقے سے ہی کرنی چاہیے. آج کل کمیٹی کے بغیر تو آپ ایک موٹر بائک نہیں خرید سکتے, حج نہیں کر سکتے. حج کے جتنا ریٹ بڑھ چکا ہے تو پوری زندگی آپ پیسے جوڑتے رہیں گے. تو کمیٹی کر کے, کمیٹی ایک ادھار ہے جو وقت کے ساتھ آپ ادھار لیں گے. اگر کوئی کہے جی ادھار پہ نہیں کر سکتے, تو یہ تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں, یہ فیکٹری آنرز, یہ بھی ادھار پہ چل رہے ہوتے ہیں, پھر تو کسی میں بھی حج فرض نہیں ہوگا. ادھار اٹھا کے بھی آپ جا سکتے ہیں, ایسا ادھار جسے آپ اتار سکتے ہیں. آج کل سارے معاملات ادھار پہ کمیٹی پہ چلتے ہیں, اور لیکن وہ لکی کمیٹی نہ ہو سود والی, ہاں, کہ 1 لاکھ کی کمیٹی آپ 1.25 لاکھ میں اٹھا رہے ہو. نہیں, کمیٹی وہ جس میں 10 بندے ہیں, 10-10 ہزار روپیہ ڈالا ہے, سب کو 1 لاکھ ہی ملے گا اپنے اپنی وقت کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لاکھ والی کمیٹی 90 ہزار کی اٹھا لیں اور 10 ہزار چھوڑ دیں اور 10 ہزار باقی آپس میں بانٹ لیں, یہ تو سود ہے. لکی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ اتنے میں شہد لایا گیا اور اس میں بال تھا؟ نہیں, میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. اگر شادی کے بعد پتا چلے کہ بیوی نے بدکاری کی ہے اور شادی کے 1 سال بعد بھی بیوی کہ اسے, تو ایسی طلاق دینی چاہیے؟ دیکھیں جی, اس طرح کے جو معاملات ہیں نا, یہ ایویڈنس کے بغیر نہیں ہوتے ہیں. بہتر تو ہے کہ اگر آپ اپنا معاملہ چلا سکتے ہیں اور اگر اس نے توبہ کر لی ہے پھر تو چلائیں, اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, طلاق والا ہی معاملہ ہونا چاہیے. لیکن اس کو آپ کسی جگہ جوڈیشری میں کسی طریقے سے اس معاملے کو کنکلوڈ کریں, کیونکہ جب طلاق دیتے ہیں آپ یا خلا ہوتا ہے تو صرف اس عورت کے بعد کے رشتے کا مسئلہ نہیں بن جاتا, آپ کا بھی رشتے کا مسئلہ بن جاتا ہے. انہوں نے کہنا یہ نہ مرد تھا, پھر کیا کرو گے, ٹینٹ سے کھیڈو. لہذا طریقے نال اس چیز کو کنکلوڈ کریا کرو. لوگ اس وقت تو یہ کام کر دیتے ہیں, بعد میں بھگتتے رہتے ہیں. لوگ بڑے ظالم ہیں, میں نے دیکھا ہے, جھوٹا الزام لگاتے ایک لمحے کا توقف نہیں کرتے. تو باقی یہ ٹھیک ہے, اگر اس طرح ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ جو ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا تو اس نے فوراً ہی اسے تین طلاقیں دے دی تھیں. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اکٹھی تین طلاق کا جواز, کی اکٹھی تین طلاقیں ویسے عام حالت میں تو دینا حرام ہے, لیکن ایسے موقع پہ اگر اکٹھی تین طلاقیں کوئی دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے. اور اس کے ساتھ پھر امام بخاری نے ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے صحیح بخاری میں, کہ اس کے بعد یہی طریقہ سیٹ ہو گیا کہ آئندہ سے اگر کوئی مرد کسی عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو فوراً طلاق دے کے اسے جان چھڑا لے. یہ حدیث ہے بخاری کے اندر باقاعدہ. پرچیاں اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دی ہیں, اگرچہ مجھے 40 منٹ فالتو لگانے پڑ گئے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں, کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, غیر سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, جتنے مسلمان فوت ہو چکے, تمام کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا یوم الدین.